Szervusztok, üdvözlök mindenkit, tehát üdvözlünk mindenkit Siriusszal. Sziasztok! Ez itt a CubeCast Podcast immáron ötödik adása, amit... Nagyon kemények vagyunk. Tök spontán kezdtünk el, lévén, hogy most próbálom ki ezt az élő közvetítés. Mert nem tudok beszélni ma. Nem tudom, de ez volt a második. Igen, tehát ez még csak rosszabb lesz. Tehát az élő közvetítéses, podcastes dolgot. És hát remélem, hogy működni fog végig. Annyit még azért megjegyeznék, hogyha bármi miatt ez így megszakadna, akkor az az én hibám. Ha viszont Siriusnál a mikrofon vacakol, akkor viszont azt előre is elnézést kérünk miatta, ezt igyekszünk korrigálni. Igen, ráadásul itt ne is haragudj, meg is ragadnám az alkalmat abban az esetben, hogyha megszakad a hangom, és nem pedig csak azért, mert retardált módon beszélek, hanem valóban így megszakadna a hangom, akkor azt kérlek jelezzétek a chatben, tudom, itt általában nem figyeljük a chatet, illetve ez nem igaz, mert én figyelem a chatet, csak nem olvasom fel a kérdéseket, hanem a technikai beállítások miatt figyelem a chatet, hogyha esetleg azzal kapcsolatban írtok valamit, ugyanis ez nálam egy jelenleg ismert probléma. Azt keresem, hogy mivel van a probléma. Mármint, hogy ténylegesen a mikrofonnal, a géppel, vagy ilyesmivel. Úgyhogy ezt nagyon megköszönném, hogyha esetleg láttok hibát, vagy hallotok hibát, akkor azt jeleznétek. Köszönöm. Na, hát akkor a technikai részleteken túllendülve, akkor reméljük, hogy minden lehető legnagyobb rendben fog zajlani. Igazániból most nézem, hogy elég kevesen jönnek, de most így tényleg ezt így teszteljük. Mindig az van, hogyha kiírtam előre az eseményt, mondták, hogy jaj, hát miért írod ki előre, meg miért ilyen előre írod ki, vagy ha meg túlságosan későn írtam ki, akkor miért csak most írod ki. Most ahhoz képest csak heten vattok, szóval. Nálam 14-en egyébként. Ja, akkor csak lassan én emiatt nem aggódnék igazából, meg fogják találni, ki van Facebookon, YouTube alapvetően 16-an. A YouTube alapvetően jó abban, hogy eljuttassa ugye a tartalmat a nézőkhöz. Úgyhogy szerintem ez most is meg fog történni. Kérlek. Igen, és most ez már, ha minden igaz, akkor az új YouTube gamingen is kín van, amit pillanatok múlva le fogok meúzni. Mert igazándiból arra gondoltam, hogy majd szerintem erről is érdemes azért egy pár szót ejtenünk majd a mai nap, mert ugye elindult most már hivatalosan is a YouTube gaming. Igen, kim van. Tök jó. Ma egy kicsit így indítványoznám, hogy ma egy kicsit meg tudjuk így csavarni a menetet, és hogyha már itt indítottuk el a livestreamet, akkor egy kicsit beszélünk erről, meg akár, hogyha ide csatlakoztatod a magát a YouTube gaminget, de én nem tenném, hanem csak erről a stream lehetőségről, és aztán beszélnénk át, mivel játszottunk, és aztán mennénk a többi témára? Persze, itt teljes anarchia uralkodik, úgyhogy na, nyugodtan kezdjük ezzel. Én ugye már kétszer streameltem ezzel a stream szolgáltatással, ami már így valószínűleg a nagy öregek szintjére már a tapasztalatokat illetően, és közben észrevettem valami nagyon durván furcsát, mármint, hogy ez ilyen nagyon-nagyon durva nekem. Ugye, ha csinálsz egy eseményt, akkor az az esemény válik videóvá a végén. Igen. Tehát, hogyha megcsinálod az eseményt, és utána azokkal a beállításokkal, azzal a mindennel automatikusan videóvá válik. Ha itt streamelsz, akkor van a stream maga, és ettől elkülönítve lesz egy videó belőle, aminek az a címe, mint amin a streamnek volt, meg tehát, hogy ezeket így megőrzi. Azt, hogy pénzt keresel a beállítás, azt nyilván nem tudja megjegyezni, tehát hogy az már nem megy, úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy azért visszagyere és rákattints. Viszont maga a livestream esemény ettől nem szűnik meg, mert maga a livestream nem szűnik meg. Ugyanott lesz a stílkép, ugyanaz lesz a címe, ugyanott marad a chat, tehát hogy ugye az a streamer oldalt úgy akarták megcsinálni, mintha egy teljesen külön streamer oldalad lenne a YouTube-on belül, csak ezt a streamer felületet nem éri el senki, hogyha nem streamelsz. És ez azért nagyon-nagyon vicces, mert megmaradnak a lájkok és a diszlájkok is. Atya úristen! Na az kurva, mert elindítottam Gears of War-oztam, beszélgetünk majd róla úgyis, amikor amivel játszottunk a héten részben vagyunk. Gears of War-oztam, azt is streameltem. És elindítottam a streamet, és azt nézem, hogy honnan a halálból van már rajta 600 like, meg 15 dislike. És így mi? És aztán jöttem rá, hogy ez az Infinity Factory-re érkezett. És hogy megjegyezte az Infinity Factory is lájkokat, és ott voltak a kommentek is egyébként, hogy elindítottad, és ott folytatta, ahol abba hagyta. De jó, de akkor körülbelül azt egy ilyen live csatornaként kezeli ezt a streamet, és akkor abból csinálja meg külön a videót, de azt a live eseményt azt így oltán megőrzi. Az egy folyamatos, igen, az egy folyamatos külön livestream csatorna, tehát megtehetnék azt igazából, hogy a csatorna felületeden keresztül, mit tudom én, kezdőlap, és a kezdőlapról lenne egy ilyen gomb, hogy így a streamer kezdőlap, vagy így nem tudom, mert meg lehetne csinálni, és akkor ott így meg lehetne találni az összes addigi kommentet, meg az ilyeneket, mert elrakja. Jesszus Isten. De egyébként, tehát úgy néz ki, hogy az összes ilyen korábbi dolog, ami miatt én így mondtam, hogy hát ez a YouTube gaming jónak ígérkezik, de valószínűleg tartom lesznek problémák, vagy hát olyan dolgok, amiket tisztáznia kell a YouTube-nak, az úgy tűnik, hogy nem csak nekem tűnt fel, és most már azoknál így külföldiekről beszélek elsősorban, és így kezd szemet szúrni, akinél az a YouTube gaming szolgáltatás már fullosan üzemel, tehát van hozzá applikáció, van hozzá fizetős feliratkozás, van hozzá rajongói támogatás, még minden. Van benne fizetős feliratkozás? Nekünk még nincs, de nekik van. Tehát, hogy kezdenek panaszkodni a dolgok, mert egyrészt még ők se vágják, hogy a retekbe fognak ebből ők pénzt látni, ugye a megtekintés alapú bevétel forrás mellett, ami ugye most is működik a YouTube-on. Mert a Twitch-en ugye emellett még két másik bevételi láb van, ugye a fizetős feliratkozás, az az $5 per klik, és a donation, de azt mondjuk mindenki magának berakja Twitch, a PayPal linkjét. Az nem Twitch-es láb. Igen, de... Az csak így érted, így, igen, azt mindenki berakja magának a PayPal linkjét magyarul. Igen. És a YouTube-ra jelenleg csak az emberek 90%-ának egyet ad a háromból. Most idővel meg lesz mind a három mindenkinek, de ez az egyik, hogy senki nem vágja, hogy az Istenbe fogják ezt kezelni az ottani ugye bevételi lábakat, meg egyebeket. A másik nagy problémájuk, és ez a durvább, az a Content ID. Mert a Twitch-en úgy működik a dolog, hogy amíg élőben streamelsz, addig kvázi bármit csinálhatsz, tehát lejátszhatsz bármilyen zenét, bármilyen igen. filmet, és az a vadnyugat. Tehát abban nem szól bele senki, egyelül, hogyha valaki ott elkezd ilyen felnőtt tartalmat sugározni, tehát pornózik, vagy vetkőzik, akkor egy idő után a Twitch adminok lelövik, és valószínűleg bannolják a csatornáját a vérbe. Viszont a Content ID utána az ezutáni VOD-ra terjed ki, és hogyha ott találnak valami tartalomazonosítást, mondjuk egy zeneszámot, akkor azt ott szépen lenémítják arra az időtartamra. Na most a YouTube-on hogy működik a történet? A YouTube már a streamben is folyamatosan csekkolja, hogy van-e tartalomazonosítói egyezés valahol, és ha bárhol talál, ott egyszerűen csak így kivágja az egészet, és így elsötétül a kép, és valamit így kiírnak, hogy mit tudom én, tartalomazonosítói probléma miatt a streamet megszakítottuk, egészen addig, amíg ugye ez a tartalomazonosulás fennáll. Na már most... Érted ebben mi a probléma? Tehát bárki ott elkezdene így streamelni, és azért aki streamelni szokott, elég gyakran szokott bevágni alá a zenét, és a YouTube rendszere ezekre nagyon érzékeny. Az a helyzet egyébként, hogy magát a problémát értem elviekben. Gyakorlatban viszont nem. Ugyanis ha a Twitch is csak addig a vadnyugat, ameddig el nem kezdik húzni az agyát a kiadók. Tehát, hogy érted, hogy eddig valahogy megúszta, sikerült ezt a dolgot elkerülni, nem támadott be nekik senki, azzal magyarázzák egyébként, hogy ők csak hát hallgatják igazából a zenét, tehát, hogy ők élvezik azt a zenét, és nem pedig kiadják, azonban ez előbb vagy utóbb vissza fog ütni. Tehát, hogy zenét nem használunk fel jók nélkül. Tehát, hogy én van, hogy streamet azért rakok be, mert zene van. Érted, ráadásul olyan stream, igazából a Twitch is már elég nagy ahhoz, hogy már betámadhassák nyugodtan, tehát... Én ezt nem feltétlenül attól érzem, hogy mekkora egy felület, hanem attól, hogy mikor veszik észre. Tehát, hogy egyszerűen valószínűleg nem foglalkoznak ezzel a dologgal, vagy keresik a jogi utakat, hogy hogyan lehet, de mindaddig, ameddig gyakorlatilag egy boltban nem szólhat zene anélkül, hogy ezt jogilag lefedeznéd, mert egyébként nem szólhat. Ezt így hozzáteszem, tehát a boltban nem szólhat a rádió, csak úgy. Vagy a bolt, jó, mondjuk lehet, hogy a rádió, de mondjuk csak úgy zene nem szólhat. Nem rakhatsz be egy CD-t, mondjuk nem a liftben, rakhatsz ki egy filmet. Nem szólhat a zene. Nem csinálhatsz ilyeneket, mert hogy azok jogsértésnek minősülnek. Annyi a különbség, hogy a YouTube az egy jó rendszer, és észre is veszi. ellenben az, hogy a boltban... Hát már túl jó inkább azt azért hozzátenném. Tehát nem sokszor ilyen fals jó, pozitív, nagyon fals pozitív jelzéseket is ad. És egyébként hozzá kell tenni, a, mondjuk a olyan nagy fals pozitívak abban erednek, hogy pici hozzá nem értő emberek kapnak jogokat arra, hogy ilyeneket csináljanak, és ez időt a kezdve nem lesz soha buli. De például én nekem pont ma reggel láttam, hogy nekem a reggel ez úgy néz ki, hogy fölkelek, leülök egy műzlivel és Twitch-et nézek egy olyan 20 percet, mielőtt úgy tudod, így elkezd mozogni az agyam. Tehát, hogy így ennyi kell ahhoz, hogy így felébredjek, meg éljek, meg mit tudom én. Nekem úgy kezdődik, hogy ott van mellettem a gyerek, és meg kell letetni. Igen, ez más. Igen, ez kicsit más. Mi valószínűleg sokkal hamarabb kell aktív és felelősségteljes szülőnek lenni. Na mindig, nálam aztán pláne hamarabb. De hogy ma, a mai Twitch, tehát ma néztem egy streamert, és a két meccs között ugye akkor vagy mást játszanak, vagy beszélgetnek, válaszolnak a kérdésekre, donationokra, ilyenekre. Ő viszont berakott egy videót YouTube-ról. Egy témába vágó videót, tehát hogy League of Legends stream volt, és League of Legends videót tett be, de az ott valaki másnak a tulajdona. Igen, és egy az egybe kistreamette az egészet. És a két meccs között gyakorlatilag ez volt nála épp a tartalom. Érted? És akkor ez így már, és jó, néha alámondta azt, hogy de durva, de hogy így ennyi. Igen, de most ha a YouTube gaming szempontjából veszik, most akkor hagyjuk azt a zenéket, mert a zenékkel én személy szerint úgy vagyok, hogy soha semmilyen olyan zenét, amit nem a YouTube-nak azon a létrehozás füle alól szedtem ki, azt így never ever, mert csak baj lesz vele. Játékok. Tehát nagyon sok olyan játék van, ahol ugye vannak átvezető cutscene-ek, és hát az egy, ugye ez egy fix rész, tehát nincs az benne, hogy azt egy kicsit másképp csinálja valaki, hanem az egy fix képi tartalom. És azt viszont nagyon sokszor meg szokta fogni a rendszer. Kivált kép de mondjuk most... Kaptál már ilyet? Hajjaj, kaptam, és csomót azt mondjuk el tudtam intézni, de mondjuk mind a mai napig van a kettő darab hogy hívják már... Dead Space videóm alatt két darab cutscene miatt mind a mai napig ott van, hogy harmadik féltől származó tartalom, birtokos IE, mert hát ugye a cégek feltöltik ugye az átvezetőket meg a marketing promo anyagjaikat, és akkor ezek ott vannak és content ID-zva vannak. És írtál és... Írtam és lesz a szarták és akkor úgy voltam vele, hogy jó, de egyébként összvisz három ilyen videóm van, amin van egy na, mert ez nekem nagyon fura, mert én nem találkoztam ilyennel, mert mint találkoztam ilyennel, előfordult ilyen. De hogy ilyen elhanyagolható mennyiségben. Tehát, hogy van, tény, van, összesen nekem talán még több is, mint három. Tehát 4-5 videómra jelzi, hogy harmadik féltől származó tartalom, egyszerűen levettem róla a pénzkereseti szándékomat, és akkor innentől kezdve nekem a Battleblock Theater-nek a zenéje amire belelkesedik, mert én minden játéknak kikapcsolom a zenéjét. Tehát, hogy én úgy streamelek játékot, hogy kikapcsolom a zenét általában. Nagyon ritkán hagyom bent, akkor ha fontos vagy, akkor ha elfelejtem. és soha nem volt ebből semmi komoly problémám. Olyan probléma volt, hogy ja, ezzel a videóval most nem keresek pénzt, de hogy egy, érted? Tehát, hogy mondjuk egy videó azon a héten, vagy jó, mondjuk ez mostában kimagasló lenne, de hogy egy videó mondjuk egy ilyen nagyobb videó mennyiségben, és akkor így arra azt mondom, hogy nem számít, és a nagyobbik, a ki sokkal nagyobb számban, viszont ha véletlenül meg is érkezik rá a jelzés, hogy harmadik féltől származó tartalom, akkor a sikerült elintéznem. Hát nekem is tényleg három videó van az 1600 valamennyiből, amin van egy ilyen harmadik féltől származó egyezés. Én ezt nem érzem annyira. Tehát én erre nagyon figyelek, mert egyszerűen szívtam eleget miatta, és megtanultam, hogy mi a csinyabinya, de tényleg elkezd az ember jó hiszeműen egy játékot streamelni, és mondjuk Metal Gear Solid 5, tele van cutscene-ekkel az egész, és hát a Konami tipikusan az a cég, aki ezeket, ha megkapja, akkor nem fogja engedni, sőt, még lehet, hogy rosszabb lesz. Akkor azt mondod, hogy ne streameljek majd annyira 7 második fel. Ja nem, most nem az ilyen király. Az még arrébb van. Mindegy. Én abban bízom, hogy akkor a forgalmazót ráúszítom, és oldja meg. Tehát, hogy most már hála az égnek mi azért értetted, hogy... Hát igen, de amíg streamelsz, és akkor egyszer csak ott cutscene van, és akkor elsötétül a streamed, és akkor a nézők meg nem értik, hogy mi van, az úgy iszonyat nagy szívás, ez és igazándiból mindenki ezért igaz. Panaszkodik így, hogy tök jó lenne ez a YouTube gaming, csak mi van ebben a drákói Content ID rendszerrel, és igazándiból most... lehet, hogy a YouTube valamit engedni fog azért, hogy mondjuk ne lője lábon saját magát ezzel a YouTube gaminggel. Az átvezető videók esetében tökre egyetértek, tehát hogy ott kell valamit csinálni. A stream alatt való zenehallgatással nem feltétlenül. Meg a kedvencem, amikor erre nagyon jó példa volt az Outlast végigjátszásom, meg van az is horror játék, tehát valószínűleg te imádni fogod. Mindegy, igen. Tehát egy olyan részt fogott meg, ahol kb. Alig látszik valami, mert így zsizseg a kamera, és sötét van, meg infrakamerával megyek, meg minden, és ott be van rakva a képerő sarkába az én fejem, mert hát miért ne legyen berakva a horror játéknál az ember feje, és ezt fogta meg, hogy valami XY putyika mutyikának az akármiével egyezik. És természetesen ez egy fals pozitív jelzés volt. Na most egy livestream alatt akkor nekem lelövi ezért a livestreamet, érted? Nem. Szerintem az ilyenekért nem lövi le a livestreamet. Ahhoz, hogy a livestreamet lelője, ahhoz nagyon-nagyon komoly dolgokat kell csinálnod. Mármint ahhoz, ugye ez attól is függ, hogy hogyan reagálnak a másik oldalon. Ahhoz, hogy lelőjék a livestreamedet, ahhoz szerintem... nagyon csúnyán gyors reakciókkel. Tehát egyedül akkor lövik le a livestreamedet, hogyha a másik oldalon ülő, a jogtulajdonos képviselője, ugye, az azonnal lekattintja. Tehát, hogyha ő megkapja a figyelmeztetést, nem lövik le most azért, mert Mutyikának van egy hasonló videója, attól nem fogják levágni a streamedet sehol. Az a baj ezzel az egésszel, hogy így kivettem a visszajelzéseket, hogy ez nem személytől, hanem ez egy automatizmustól függ, és az automatizmust nem érdekli, hogy mi van. Megtalálta, hogy egyezik, és kész. Ez nem strike. Az egyezés, nem a strike, de az, hogy rávágja az egyezést, az egy automatika. Az automatika. Az, hogy az egyezéssel mit kell csinálni, ez nem automatika. De a stream szempontjából ez az automatika addig leszedi a képedet is. Nem szedi le a képedet. Hát pedig ez egy jelzést ad. Valószínűleg beleszaladtak. Tehát én például olyanról, hogy stream leállítás, olyanról így nagyjából egyedül egy alkalommal hallottam, amikor az Otherworld beleszaladt az Oscar-díj gálán, ahol azért van már nem jó tiszta tartalom. Tehát ők beleszaladtak a falba keményen, nyilván, de hogy értetted, hogy az Oscar-díj gálán, szervezőinek sem érdekük ilyen embereket levágdosni. Tehát azért legyünk őszinték, de ők ott beleszaladtak csúnyán. Én ott hallottam egyedül ténylegesen arra, hogy elsötétítettek képet. Tehát az, hogy én tényleg azért elég sokféle játékot streamelek. Mondjuk tény, hogy mondjuk Nintendo-t nem, meg azért az ilyen kemény vonalasoktól nem, de hogy soha nem volt ebből probléma. Nem hiszem el, hogy automatikusan azonnal levágják. Hát pedig én ilyeneket olvastam most, hogy embereknek így lele... nem is az, hogy megszakítják a streamet, hanem bejön oda egy ilyen kis logó, és nem látszódik a kép, amíg tart az egyezés. Aztán amikor elmúlt az egyezés, akkor ez detektálja a rendszer, és kiveszi azt a logót, és folyik mondjuk tovább ez a dolog. Pedig ez rendszernek tűnik. Ez rendszer, és ez erre panaszkodtak. Ez rendszernek tűnik, de ez nekem ilyen nagyon-nagyon fura, mert hogy egyébként meg ez nincs egyezésben azzal, hogy ugye a YouTube nem tilt le semmilyen, de letilt. Ha nagyon-nagyon komoly, szigorú sztrájkba ütközöl, nem sztrájkba, de nagyon komoly, szigorú jogsértésbe ütközöl, igen, akkor letiltja. De alapvetően minden tartalmat kienged, csak nem kereshetsz rajta pénzt. Tehát, hogy a logikus az lenne, hogyha ezt a rendszert adaptálnák, ugye, hogy egyszerűen az alatt, az idő alatt nem te kapod a reklámokból a bevételedet. Hát meg mi van azzal, amikor valaki úgy dönt, hogy ő inkább egy ilyen 18 pluszos játékot élőben tol, és akkor rögtön már egy ilyen kis élőkamerás adult weboldallá változik a YouTube gaming, érted? Tehát... Aha. Arra viszont már emberi, emberi monitorozás kell. Tehát meg ott streamel mondjuk nem tudom hány ezer ember egy időben, és azt néznie kell valakinek. Elrettentő erővel oldják meg. Tehát, hogy megy az adás, de hogy tudják, hogy nem jut messzire az, aki ilyet csinált. Tehát, hogy az, aki ilyen felnőtt tartalma streamel, az nagyon hamar elveszi a csatornáját onnantól kezdve. Tehát, hogy ez nem fog még egyszer streamelni. Hát jó, hát valószínűleg nem mi fogunk ilyet tolni, de tehát alapvetően ott van a potenciál abban, és tényleg senki nem akadályozza meg az embereket, hogy újra és újra regeljenek csatornákat, ahol így viszont azokkal nem keresek mutogatnak pénzt. Tehát, hogy csak úgy az elején nem keresel pénzt a YouTube-bal. Tehát érted, nincs érdeked. Gyakorlatilag csak spamet gyártasz az internetre. Hát ja, de érted, így látom, igazából, hogy YouTube gaming, és akkor pornó. De jó lesz. És akkor már egy ilyen külön tag is lesz már erre az egész. A rendszer automatikusan betegeli. Igen. YouTube gaming 18 plusz. És akkor már kész, ott tolják rá ezt a fiúk, lányok élesbe. Na mindegy, de én nem tényleg én mindig vészmadárkodok, de alapvetően most így ezeket olvastam, hogy mindenkinek tetszik alapvetően, mert konkurencia a Twitch-el, és hát a konkurencia jó, mert akkor arra sarkalja a konkurens feleket, hogy ugye javítsanak a szolgáltatásuk minőségén, hogyha versenyben akarnak maradni, de a Content ID miatt nagyon sírnak, meg hát ez a bevételszerzés sem tiszta egyelőre senkinek. Szerintem én azt, hogy a bevételszerzés nem tiszta, én szerintem nem tudom. Tehát, hogy ez egy futó szolgáltatásait mindig nagyon jól leírja a YouTube. Tehát, hogyha megkeresed és utána nézel, nekem az az érzésem, hogy akkor valószínűleg van valahol eldugottan egy felület. Lehet, hogy rossz helyen. Tehát, hogy az simán lehet, hogy rossz helyen, de valahol leírják, hogy hány százalékot kap a kicsoda. Viszont a YouTube-nak már van egy ilyen policia a gaming tartalmakra vonatkozóan, ami azt mondja, hogy lényegében az működik, hogyha te úgy közvetítesz játék tartalmat, aminek minden egyes hát momentumát folyamatosan odavágólag pontról pontra kommentálsz, és ezt engedi. És természetesen azt is enged, és azt szabad egyébként, amikor van rá engedélyed, és ez az engedély lehet ugye az, amikor kirakják egy weboldalra a készítők, hogy ezt használhatod így YouTube-on, meg bárhol így bevételszerzésre, vagy pedig kérsz külön tőlük személyes engedélyt. De ezt így leírják, hogy ha nincsen licenszed a kiadótól, vagy pedig a videójátéknak a készítőitől, akkor vagy minimálisnak kell legyen a bemutatott tartalom a játék felületéből, vagy pedig egy, hát úgy, hogy step-by-step kommentárral, ami nagyon kötötten az odavágó dolgokhoz csatlakozik, tehát arról beszélsz, amit ott történik, és így kvázi próbálsz ismeretet átadni, tehát van értéke annak, amit mondasz, és nem csak ilyen belebefögött dolgok történnek. Tehát, hogy most megyek, jé, de szép, kicsit ott az ablakon a nap, tehát így tényleg oda kell olavadni, és akkor azt engedi. Na most ez az abszolút ez a fair use-nak a lefedése az én olvasatomban, és kvázi ez lesz az a kiskapu, amit így a YouTube is megpróbál meglovagolni így a kiadók felé, ha esetleg így zargatnák, bár akinek van egy kis esze, az nem fogja zargatni. A legtöbb kiadó nem zargatja, tehát azért a legtöbb kiadó az viszonylag nyitott erre. Tehát, hogy mondjuk a nagyon jó példa az Activision, ugye én velük mondjuk azért elég szorosan együtt dolgozom, nem a YouTube csatornával kapcsolatban, hanem egyéb munkáimmal kapcsolatban. Ők, na hát náluk vannak szabályok. Vannak nagyon komoly elképzelések, vannak nagyon komoly szabályok, és azoknak a rendszereknek, elképzeléseknek és szabályoknak bizony úgy is kell lenni. De hogy még ők is nyitnak a videósok felé. Tehát, hogy ilyen egyszerű példákban, mit tudom én a riportokban, amiket kell írni ilyen média visszhangriportokat, meg ilyeneket, azokban megjelent már az, hogy a YouTubereket is riportoljuk le. Tehát, hogy azért ő rajtuk is lehet érződni. Tehát, akinek tényleg van esze, az elő nem zárkózik el egyáltalán. Mondjuk, az én legjobb tudomásom szerint, de lehet, hogy ez már változott az elmúlt pár hónapban, de még tavasz elején így néztem, hogy Activision-nál mi a helyzet, most ugye Call of Duty és társai, meg van egy-két régebbi játék, ami ugyancsak hozzájuk tartozik, de az Activision tudtommal nem ad ilyen bianco engedélyt a YouTube-osoknak arra, hogy használják a játékaikat bevételszerzésre. Ugyanakkor a Blizzard, aki hát szegről végről, de ugye valamennyire az Activision Blizzard konglomerátum az így egybe van, az meg így az persze, nyugodtan, csináljátok, és a Blizzard az hullajó fej, tehát még konkrétan Blizzardos zenéket is fel lehet használni a játék videóid alatt, meg nyugodtan, tehát annyira jó fejek így ilyen szempontból. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy az Activision erről kiadott-e, vagy nem adott ki, az biztos, hogy nem, mert hogy abban viszonylag biztos vagyok, hogy nem nagyon szedetett le. Volt ilyen probléma a Call of Duty-val régen, de hogy már nincs, tudtam már. Hát mindegy, mondjuk én annyira sok Activision-ös játékot így nem próbálgattam, tehát annyira nem érint. Alapvetően, ahogy eddig ismerem azokat a játékokat, amikkel játszol, meg tudod azt a világot, amit te így képviselsz a játék tekintetében, nincs nagyon olyan játékuk, ami neked való. Igen, de tehát... Csak maga a tudat érted, hogy itt van egy ekkora nagy cég, aki ráadásul a Blizzarddal van így összefúzionálva valamilyen szinten. Az egyik az így homlok egyenest ellenkezik a másiknak így a felfogásával. Nem homlok egyenest. Nem homlok egyenest. Tehát az egyértelműen tiltás a homlok egyenest. A nem nézek oda, az nem a homlok egyenest ellenkező, de igen, más. Igen. Képviselnek. De mindegy, tehát igazándiból most ez a YouTube Gaming, most nézem egyébként ott is kimegyek, és most, hogy valami jót is mondjunk azért róla, hogy most idáig ugye így rinyálunk erről. Tehát alapvetően nekem tetszik, tehát tök jó, hogy ott így az egyik oldalon lehet követni személyeket, csatornákat, és ráadásul van egy ajánló része is, ahol így tolja neked ugyanúgy az ismeretlen felkapottabb emberkéket, amiket a rendszer valamiért előre sorol. A másik oldalon pedig játékok szerint bontva, hogy épp aktuálisan mik azok, amik népszerűk, meg te is hozzá tudod adni, hogy engem ezek és ezek a játékok érdekelnek, és akkor így nézheted, hogy teszem azt mondjuk a Infinity Factory-ből streamele most élőben valaki, és ha igen, akkor azt látni fogod egyből, és akkor akár még rátalálhatsz így vadonatúj emberkékre, akikre egyébként soha nem találtál volna rá lehet. Meg hát ott a videók is így jönnek be. Tömbösítve. Így van. Ebből a szempontból szerintem tök jó az egész felület. Bevallom őszintén, nekem egyébként nagyon-nagyon-nagyon tetszik a YouTube gamingnek a felülete. Ezekkel a lehetőségekkel, mit tudom én. Egy kicsit nekem fura az, hogyha valakit itt kedvencelsz, akkor arra nem iratkozol fel a YouTube-on. Tehát ez nekem egy ilyen fura gondolat, de maga a felület szerintem tök jól néz ki, viszont egyelőre nincs rajta tartalom. Tehát, hogy így egyelőre nincs rajta túlzottan sok tartalom. Pedig az egész YouTube-os paksamétát azt átmigrál, vagy hát onnan szopja le az adatot. Tehát ami az én YouTube, meg a te YouTube csatornádon ott van, az ugyanúgy azon keresztül is elérhető ez rajta, van, csak rá kell keresni. Érted, hát tehát, nincs nagyon sok stream, nincs, ez tehát, igaz. Ez az, hogy oké, videó tekintetében van. Jó, az eddig is csak jól voltunk. Elvileg itt most a stream néző felület, ami nekem nagyon tetszik, hogy itt alapvetően egy olyan nézetben nyílik meg ugye a stream, ami nagyon hasonló a Twitch-nek a Theater nézetével. Nem tudom, hogy ez így megvan-e Twitch-ről. Meg. Ugye a Theaterben ott van a chat, és a lehető legnagyobban a stream egymás mellett. És én bevallom őszintén, én nagyon szeretem ezt a nézetet, mert én szeretem követni a chatet. Nem egy League of Legends közvetítés alatt, de mondjuk, ha csak úgy játszanak, vagy ilyenek, akkor igazából tökre szeretem követni a chatet. Ez például tök jó, egy csomó ötlet tök jó, a kérdés az, hogy így mikor lesz rajta valóban így content. Hát már még egy hetes sincs, hogy elindult, úgyhogy valószínűleg még azért idő kell, hogy egyáltalán a streamerek felfogják, hogy ez így már van. A kérdés az, hogy szerinted a YouTube áldozna arra pénzt, hogy visszacsalogassa a streamereket? Szerintem már megkerestek embereket, legalábbis ha van egy kis eszük, akkor már így tettek. Mert hogy a törtyökeres streamereket, akik Twitch-re streamelnek nagyon durván, mit tudom, egy Lyric, vagy a különböző LOL streamerek, vagy azok a nagy csések, akik csak Twitch-en streamelnek, azok nem hiszem, hogy nagyon így elvándorolnak majd így Twitch-ről, meg igazából miért is tennék? Tehát, hogy ők ott valószínűleg tök jól megvannak. Viszont van ugye nagyon sok eredetileg YouTube videó tartalomgyártó, Total Biscuit, Captain Sparkles, nagyon-nagyon sokan, de tényleg nagyon sokan, akik meg YouTuberek egyébként, YouTube-ra gyártanak videókat, de amúgy pedig Twitch-re is szoktak menni. Pedig Twitch-en streamelnek, és streamelni Twitch-en streamelnek, és így összességében órában sokkal több időt töltenek el Twitch-en, miközben a nagyobb rajongótáboruk ugye YouTube-on van, és folyamatosan gyártják is a Twitch-es contentből a YouTube contentet vissza. Igen. És ezeknek szerintem sokkal egyszerűbb lenne, abban az esetben nyilván, hogyha ha valóban az lenne, tehát hogyha tényleg megoldódna ez, hogy működjön a dolog rendesen. Amit én még hiányolok, hogy egy ilyen ország vagy nyelv szerinti szűrő. Az a teljes YouTube-ra hiányzik. Hát pedig ide nem ártana Egy jól működő verzió, de igen, ide nem ártana. Egy munkával kapcsolatos dolog miatt keresgéltem most ugye Call of Duty Black Ops 3 coverage-et. És magyart nyilván. És így ha beleírod, hogy magyar, akkor sem magyar az Isten verte találat. Hát mert szerintem nincs mit felhozol, és akkor így hát ezt találtam magyar. De nekem van egy streamer kint, érted, és tudom, hogy be van tegelve alá, hogy magyar. Hát szerintem itt még a tegelési rendszert is át kell dolgozni, csak azért tudom, mert én is dolgoztam olyan cégnél, ahol így ilyen hasonló tartalmakat, ilyen keresőmotort így gyártottak, meg írtak, meg ilyen ajánlórendszereket, és hát ez elég nagy katyfasz, tehát itt akár hetekbe, hónapokba telhet, míg a fejlesztőknek sikerül úgymond rendet tennie. Igen. Csak hát ugye ez alatt az idő alatt könnyen lehet, hogy mindenki mondjuk visszamegy szépen a Twitch-re, vagy azt mondja, hogy YouTube gaming, az próbáltam, még nem az igazi, hát majd egy év múlva ránézek megint, vagy ki tudja, de én azért nagyon bízom benne, hogy jó lesz. Én nagyon bízom benne, nagyon jó lenne szerintem, hogyha jó lenne, mert igazából én nem azt nézem, hogy konkurencia és a konkurenciák fejlesztik egymást, nagyon jót tenne a YouTube-nak is egy konkurencia egyébként, egy valódi konkurencia. Én egy sokkal önzőbb indokot nézek, én szeretek YouTube-ra streamelni, itt van a nézőbázisom, át lehet őket irányítani Twitch-re, szokott sikerülni az átirányítás, de hogy azoknak mégis sokkal rosszabb szájíze van a végére annak a streamnek, tehát hogy mondjuk az egész streamet fölveszem, és egy az egybe kirakom YouTube-ra. Nem elég, hogy vagy 8 órán keresztül rendereltem, de hogy így ezek, mert hogy valami átkozott túl rossz file formátumban lehet Twitch-ra leszedni, vagy átrakatok Twitch-el, ami meg borzalmasan rossz a képminőség, vagy én felveszem, mert erre van igazából az a technológia, amit jelenleg használok fel videózásra, hogy fel tudjam venni, miközben streamelek. Tehát hogy ezek mind működnek, de hogy ha nem ide streamelek YouTube-ra, hanem csak felrakom, akkor sokkal rosszabbul reagálnak rá az emberek, ami így nem. Igen, tehát nagyon nehéz mozgatni a platformok között az embereket, mert tehát tényleg, ha a 10-15%-a így ilyen szempontból átvándorol, akkor már sokat is mondtam. Én nekem igazából ezzel nem volt bajom, mert amikor streameltem Twitch-re, akkor kiraktam egy videót, hogy most épp streamelek Twitch-re, és összejöttek azok a nézőszámok, amik összejönnek egyébként egy streamre. Tehát, hogy sőt, akkoriban mivel aktívabb voltam, több is. Tehát, hogy tök jó a nézőszámokkal, nem volt baj. Hanem inkább végeredményében, ha az átkerült videóformátumba YouTube-ra, arra volt rosszabb, úgymond a reakció. Én legalábbis így érzem, és emiatt nem. Én azon csodálkozok, hogy a Twitch-en még megmaradt ez az exportálás YouTube-ra funkció. Én annyira azt hittem, hogy az azért van, mert megveszi a YouTube, mert megveszi a Google a Twitch-et is. De mióta az Amazon megvette igazániból, én azt hittem, hogy ki fogják azt vágni. Nem, egyébként egyszerű, és azért az ilyen szolgáltatásokat szeretik az emberek. Én azt tudod, miért nem vették meg? Mert? Versenyhivatal közbeszólt. Ja igen, hogy az már monopól helyzet lett volna, igen, és akkor így bocsi. Igen, azt mondta a versenyhivatal, hogy ez nem ér, de ez monopól helyzetnek tűnik, úgyhogy ti nem veszitek meg. Ja, valószínűleg nem lobbiztak eléggé a Google-től náluk. Jaj, Amerika, ahol legális a korrupció a kormányzásba. Imádom azt a rendszert tényleg. Igen, ahol a Google nem lobbizik eléggé, akik betoltak egy halom számítógép vezérelte autót az utakra. Ja. Nekik nem sikerült ezt megoldani. Hát de mondjuk nekik lenne a legegyszerűbb dolguk, hogy oda mennek az összes képviselőhöz, és tudom, hogy milyen oldalakat néztél este, meg mit tudom én, tehát így... Bár az mondjuk még zsarolás, azt meg megint nem szeretik, úgyhogy így... Pedig egyébként ez a lobbistáknak az egyik nagyon-nagyon-nagyon király eszköze. Igen. Tovább kéne nézni House of Cards-ot. Na mindegy! Na, jaj. Úgyhogy YouTube Gaming, és látom, írtátok páran itt cseten is, hogy már onnan néztek minket mostan, úgyhogy ez tök jó. Egyébként én is most megnyitottam egy pillanatra a streamet, és megy faszán, úgyhogy nem lesz ez rossz, remélem, csak van egy-két dolog, amit még a Google-nek így ki kell bogoznia, úgyhogy felhasználó barát legyen az egész. Meg vannak, hát ugye vannak. Az applikációk még csak angol nyelven elérhetőek, kis hazánkban még nem, mert ugye nincs magyarosítás, addig miért akarnád letölteni? Letölthető egyébként ugye az eredeti forrásból, tehát hogy van egy link, ami körbejárja a világot, amin keresztül egyszerűen letöltheted és telepítheted, és tök jól működik, nyilván angolul. Hát még nekem angol az a telefonom operációs rendszer alapból, tehát hogy... De ez annyira gonosz, érted, hogy így, jó, mondjuk egy átlagos user így rákeres, és akkor azt kapja, hogy nincs, holott van, csak angolul, és akkor így már nem engedi neki alapból. És ez szerintem olyan hülyeség. Miért nem írja ki, hogy csak angolul van? Na, érdeke? De nem akkor a hülyeség, mint nem kiadni játékokat telefonra, csak tabletre, azért, mert ennek kicsi a képernyője. Vannak nagy képernyős telefonok is, oké? Okay? Igen, főleg mostanság, így 2015-ben. Ó, én nagy fablet felhasználó vagyok, imádom őket. Ez a... Haló, és akkor egy ilyen ökölnyi telefont odarak a fejéhez, már majdnem így már, majdnem, hogy súlyt kell emelnie, hogy meg tudja tartani. Hát igen, valami olyasmi. Nekem egy Note-om van, én szeretem. Nagyon király. Nagyon viccesen néz ki a telefon, állsz vele. De egyébként nagyon használható, de tényleg viccesen néz ki. Úristen, ez nagyon. Jól van. Most így a YouTube gaming kapcsán akkor még szerintem ide köthető, hogy te még múlt héten felvetettél egy ott, hogy 4K videó bitráta. És így a streamelés kapcsán. Ez csak egy ilyen kis trükk, amit így gondoltam elmesélem, átkozott túl vicces szerintem. Na, mesélj, hallgatlak. Tényleg nem is közvetlenül a gaminggel, bármilyen videózással kapcsolat is igazából. Ez ilyen videós gamer podcast. Na mindegy. Ugye van a 4K a YouTube-on. Ami így tök jó, persze 4K, de ki a rák játszik 4K-ban? De most komolyan. Még ráadásul úgy, hogy rögzítse is mellette. És ugye a hardveres eszközök nem nagyon tudnak 4K-ba rögzíteni, tehát hogy akkor azt úgy nyilván tisztán szoftveresen kéne megoldani, tehát a géped legyen elég erős, hogy 4K, na persze, hát hogyne. Viszont ugye fel lehet scale-elni 4K-ba full HD videót. Miért jó ez? Mert nyilván nem azért, mert több pixel lesz, de hogy nem lesz azon a több pixelen több tartalom, mert hogy ugye full HD-ba rögzítettél. Viszont a YouTube-on van egy rendszer, hogyha érzékeli azt, hogy a videót 4K-ban nézik, akkor nagyobb bitrátát enged meg neki. És ez azt jelenti, hogyha felszkéleled a Full HD, tehát az 1080p-s képmagassággal rendelkező videódat 4K-ba, és felrakod mondjuk 20 MB per szekkel, vagy ilyen iszonyatosan magas izével, bitrátával, akkor ha 4K-ban nézik, a kép sokkal szebb lesz, mint ha sima Full HD-ban néznék. Na nem 4K-s, tehát hogy nem lesz 4K, azt fogja kiírni, hogy 4K, de nyilván nem 4K attól még a tartalom. Viszont amivel a magasabb bitráta megengedett, ez ilyen kétszeres szorzó is lehet nagyjából, és az viszont már egy nagyon-nagyon-nagyon fontos különbség. Hát ja, annak idején emlékszem, hogy ilyen 800x600 körüli felbontásokra ilyen 4-500 kilobit per szekes feltöltés kellett. Most ugye ehhez a HD, vagy reméljük, hogy azért HD minőséghez én a legmagasabb ilyen 3000-es kilobites feltöltést választottam, ami még mindig csak 30%-a a 10 megabites feltöltésemnek. Na most egy 4K-shoz mennyi az, amit így optimálisan el lehet képzelni? Nem, ez nem streamre igazából, nem tudsz 4K-ban streamelni YouTube-ra, sehova nem tudsz 4K-ban streamelni. De mondjuk, ha lehetne, mennyi lenne az a bitráta, amivel az így átmenne? Azért mondjuk egy 4K-s anyag, az nem azzal a bitrátával üzemel. 4K bitrate, nem is tudom, soha nem dolgoztam 4K-s anyaggal, mert hogy nem is tudom igazából rögzíteni. 24 frame. 24 frame. Hát, nem, mert ez most egy ilyen sablon, ez valami 4K-s sablon találtam, és nem vagyok biztos, hogy... igen, tehát 24 frame per szekes 4K-s, ami egy ilyen nagyon furán hangzó dolog. Ezt állítsuk is át. Mi lenne, ezt át is állítanánk? 29,97 frame per szek. Kes képanyagból egy másodperc a mi? Mennyi? Nem, az biztos, hogy nem. Mennyi? Nem, az biztos, hogy nem. Valamit benézek. 60 gigát ír. Nem. Valamit nézek. Érted. Ja, igen, kivettem. Volt egy live, és Magyarország sávszélességét elhasználtuk egy fél óra. A veszőt a 29,97-ből, és 2997 lett. Tehát ennyi kilóbit, 2000? Oké, 30 frame per szekkel ugyanaz, ez 597 megabyte másodpercenként. 590 megabájt? Igen. Hát az másodperc, az fél giga. Igen. Ez a 4K-s anyagok nem picik, feltétlenül. Hát nem mostanság fogunk 4K-ba elkezdeni. Mondjuk ez is valami, nem tudom, tehát ettől is függ, hogy milyen bitráta, tehát hogy hogyan használod az egészet. Ez lehet ennél rosszabb, lehet ennél jobb. De ezzel már így azért egy ilyen egészen királyképet tudsz átadni. Ja. De hát ez valami eszméletlenül durva. Lehet, hogy videó, tehát hogyha a megfelelő kodekkel így a videót így tömöríti. Azt tudod egyébként, hogy a Google ezért tolja ennyire a Google Fiber-t. Hogy ugye ők, nekik az a mentalitásuk, hogy ha van neted, amin igazából mindegy, mit csinálsz. Tehát, hogy ugye az gigabitás. Tehát, hogy így nem nagyon fogod leterhelni semmivel, ráadásul fölle. Tehát, hogy azért a Google Fiber az egy ilyen elég beteg dolog. És ráadásul ilyen nagyon olcsón adják, hogy ez azért történik, mert hogyha ők megteremtik a nagyobb sávszélességet, akkor megteremtődik az a tartalom is. Tehát akkor valaki el fog kezdeni, nem tudom hova, de 4K-ban streamelni, és valaki el fog kezdeni... mondjuk 3D-ben streamelni. Mert miért ne? De ugye a 3D stream az alapból kétszerese. Szóval ezek ilyen nagy fájlok, de hogyha videóról beszélünk, és szépen felszkéled és feltöltöd, nyilván nagy lesz a fájl, de hogyha van egy jó neted, akkor érted, most fölmegy. Most egy estét megy a gép minden este. Az mondjuk ennyire nem jó. De hogy így megy a gép, és fel fogja tölteni valószínűleg valamikor, akkor a nézők is sokkal jobb képfelbontásban, mert sokkal jobb képminőségben tudják nézni. És valami őszintén én nagyon gondolkozom azon, hogy megnézem, hogy fogok egy videót, nem tudom, valamelyik gameplay videót, amit nyilván full HD-ban rögzítettem, és felszkélelem 4K-ba, és megnézem, hogy mennyivel lesz szebb végeredményében. Mondjuk ehhez előtt szeretnék nagyon magas bitrátával rögzíteni videót, ami még nem történt meg. De ha a felbontás eredetileg 1080p-s volt, és te kihúzod, akkor nem fog romlani a minősége? Tehát olyan, mint hogy egy kisebb képet kinagyítanál. És tartalomhoz képest nem. Abban az esetben romlik a képminőség, hogyha egy 4K-s monitoron nézve a 4K-ra kihúzott full HD videó, az nyilván nem 4K. Tehát a 4K-s monitoron nézve a 4K-s anyag, az szebb lesz, mint a 4K-s monitoron nézve a nem 4K-s, de 4K-sra kihúzott anyag. Ez érthető volt? Nagyjából ezt tudtam kivélkedni. A monitoron nem lesz attól csúnyább, mert hogy nincs több pixele. Tehát, hogy nem fog menni neki a több pixel. Ja, hát majd ha ott tartunk már, hogy tényleg mindenki 4K-s tabletekkel, meg 4K-s tévékkel rohangál, meg van otthon ellátva, akkor már lehet, hogy az internet is ilyen jó. 4K-s eszközöket szerezni sokkal egyszerűbb, mint 4K-ban tartalmat gyártani. Hát az biztos. A 4K-s kamerák ára az mostanában már elérhető. Nem beszélünk itt most, tehát valóban jó 4K-s kamerák, tehát nem a GoPro-ról beszélünk, ami 4K-ban tud timelapse-elni, vagy a Note... nem tudom, vagy a iPhone, nem tudom, hogy az ilyen telefonoknak a 4K-ban való rögzítéséről, mert hogy ezek nem azok, amiket keresünk igazából. De ja, hát ez még arrébb van. Illetve a játékok kitolása 4K-ban, az is egy ilyen... Igen, az is még szerintem egy pár év még minimum. Az jó móka lehet. Főleg majd, ha a konzolokat is 4K-ra akarják majd okosítani. Konzolokat megpróbálni kihúzni 4K-ra, akár a menüt. Még az 1080p sem minden esetben működik, még a mindamáj napig, ugye, mert hardware-es limitációk vannak. Talán majd 2-3 generáció múlva. A következő konzol generációra már lehet az 1080p az üzem biztosan fog menni. Illetve hát illene. Igen, én most dolgozom egy projekten, ahol együtt dolgozunk egy tévével is, és így tudod, amikor így meghallom, hogy milyen felbontásokban dolgoznak, mert hogy az a tévé az még nem állt át a HD-ra, és 64, így SD-ben dolgoznak, és ilyen 1024x576. Meg ilyenek, és így tudod, én így állok itt abban a világban, ahol már így rágják a fülemet, hogy lesz 4K-s videó, meg csinálsz videókat 4K-ban, meg mit tudom én. Ja, meg feltöltesz egy új videót, és meg nem dolgozta fel a YouTube, de oda vetődik és megnézi, és első komment, miért csak 720p? És akkor miért csak 720p, miért csak 360, és akkor így közben pedig a tévék közül sok el van még azzal, hogy ők SD-ben tolnak tartalmat. Ja, hát például a szomszédok az SD-be megy szerintem, vagy ezt SD-be rögzítették még annak idején. Ott sem reklamált érte senki. De a szomszédokat végül is megcsinálták most HD-be, mert elkezdték újraadni, és szerintem az már ott eléggé fel lett húzva, hogy képminőségbe. Csak azért mondom, mert láttuk nem olyan rég, és így... Én nem tudom, nekünk tehát is. Tehát látszik a képen, hát mi nekünk sincs, csak így láttam ismerős, tehát látszik a képen, hogy régi a felvétel, de valahogy úgy megcsinálták, hogy így szebben néz ki. De ugyanúgy az a 4-3-as képarány. Vannak király kis digitális képfelújítási módszerek, tehát hogy rengeteg számolási időt követelnek, de hogy megtehető. De nem, tényleg, tehát így az a vicc, hogy amikor így néha-néha elkerülök olyan helyre, hogy tévé, és akkor nézem, hogy miket néz az, aki így, mint ilyen sorozatok, meg ilyen régebbi filmek, és egyszerűen így okádék a képminőség, és régen mi ezt néztük áhítattal egy szó nélkül. Most meg, hogyha nem ilyen tűéles, kontrasztos meg minden, akkor az már szúrja az ember szemét. Mert itt ez van a technika, itt van, elérkezett, úgyhogy igen, ennyi. Jó, hát akkor szerintem ezt kiveséztük, vagy van még valami, amit szintén hozzá? Nem, ezt keresztük a show, kiveséztük. Jó, akkor ha gondolod, akkor beszéljünk arról, hogy mi történt a héten, mivel játszottunk, vagy nem játszottunk, mert nálunk a sokkal népszerűbb téma, hogy mivel nem játszottunk. Elment a hangod. Oh-oh. Hopsz. Úgy tűnik, hogy Siriusnak kellett egy gyors restart. De mindjárt megoldjuk. A dolgot okosba. Várjon, amíg megpróbáljuk helyreállítani a hívást. Azt hiszem, ebből egy gyors gép restart lesz Siriusnál, de semmi gond, hát ilyenek előfordulatnak mindenhol. Én minden esetre vonalban vagyok. Na, addig közben megnézem, hogy mi jókat irogattok itt a cseten. Overwatchról lesz-e info? Hát most momentán ma még nem néztem utána, hogy mi van. De legújabb értesüléseim szerint még nincs béta vagy ilyenek, de amint lesz valami, akkor rögtön tolom nektek az infót. Na hopp. Úgy tűnik, hogy ez egy fullos restart volt Sirius oldalán. Mindegy, mindjárt visszahozzuk. Megsummonáljuk a testét. Úgyhogy Overwatchról egyelőre még nem tudok új hírekkel szolgálni, de amint lesz valami, akkor rögtön tolom nektek a tartalmat, meg hát az infót. Elméletileg a Blizzard azt szeretné még idén elindítani a bétát. Most ugye október vagy november tájékén a Blizzardnak a saját konnya a BlizzCon, és valószínűleg akkor már, vagy az után fog startolni a bétája, illetve hát a StarCraft Legacy of the Void is hasonlóan valamikor idén még remélhetőleg ki lesz adva, de lehet, hogy csak jövő év elején az is. Úgyhogy igazándiból én igyekszem napra kész lenni ezeknél az információknál, főleg így Blizzard fronton, amennyire csak lehet. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz ugye a sors. Na. Közben nézem, hogy Sirius visszatérte. Igen, és itt van videóhívás. Welcome back! Az a baj, hogy még mindig nem hallak. Ajjaj. Úgy tűnik megismétlődik. Próbáld meg kihúzni a mikrofont és bedugni. Na most! Most jó! Most hallasz? Most hallak. Aha, de most rossz mikrofon. Most megint nem hallak. Cool. Na, most hallak. Cool. Na, szóval az a sztori, hogy... jó, közben én itt próbáltam beszélni, meg kérdettek az én néztem végig a streamet. Ja, jó! Na! Mármint, hogy a Skype az így úgy döntött, hogy ő így ledob engem így a beszélgetésből, és hogy így nem... Mármint, hogy így egyszer csak így elment, és tudod mi a vicces, hogy nekem pörgött tovább a kis órácska, hogy... hogy így megy a stream, meg így megy a Skype beszélgetés, úgy megy a Skype beszélgetés, és így átnézek a streamre, ami ugye megy előttem, és látom, hogy próbálsz hívni. És így mi? érdekes dolgokat produkál mostanság a rendszer. Nem baj, esetántori, tehát ott tartottunk, hogy mit csináltunk a héten, mielőtt még működött a mikrofon. Nem működött a mikrofon egyébként, de hogy ma senki nem írta, hogy elmegy a hangom. Rendszeresen, tehát hogy szerintem most sokkal jobban működik a mikrofon, mint általában működik a mikrofonom. Az, hogy most mi történt, ez egy teljesen másik kérdés. Szóval azt a kérdést tettem éppen föl, amikor jól eltűntél, hogy játéknak számít-e az, ha meglehetősen sokat néztem, ahogy mások játszanak egy játékkal? Attól függ, melyik játékkal? Until Dawn. Na, mesélj, mit tud az a játék? Ugye alapvetően ez a játék is tolódik azért a horror irányba. Nem is annyira kicsit. Meg hát vannak benne így jumpscare-ek, meg ilyen dolgok, amiket én így nem bírok. Tehát te nem játszol a horror játékkal, de azt nézed, hogy más játszik? A Dave és Júlcsi tesztelte a GameStar cikkhez. Ilyet ugye Dave tesztelte a GameStar cikkhez, de ugye nyilván Júlcsi segített nekik, meg ők tökre szeretik az ilyen horrorokat, meg így a sztorit, mint tudom én. És voltam náluk kétszer, és akkor ha már ott arra jártam, akkor leültem. Szombaton csak egy ilyen órácskára, akkor még ugye közepetáján jártak, közepetáján, azért már a vége felé volt, a hátsó felében a játéknak. Ez nem fura hangzott, tehát a második felében, igen. És a vasárnap is átmentem, és akkor ott is ragadtam, és akkor végig is néztem onnantól az egészen a végéig. Akkor már máshogy álltak hozzá, mert akkor ők már egyszer végigjátszották, és akkor már másodszorra játszották végig, és akkor már meg akartak ölni valakit direkt. Oh. És akkor arra mentek, hogy ez a karakter mindenképpen direkt meghalljon. Tehát, hogy nem volt nekik szimpatikus, úgyhogy... Úgyhogy addig keresgélték a megoldásokat, ameddig meg nem halt. És sikerült meghalni. És ugye itt ez gyakorlatilag egy film, amiben quick time eventek vannak, illetve döntések vannak. Ilyen quick time event alapú döntések vannak. Akkor olyan, mint ezek a sztori játékok, mint a Life is Strange, meg a több ilyen Telltale játék? Igen. Igen, igazából én azokhoz azért így a rendszerét mindenképpen tudnám hasonlítani. Annyit talán a különbség, hogy azokban a játékokban én legalábbis a The Walking Dead-del játszottam. A döntéseid nem befolyásolják ám nagyon, hogy mi történik. Tehát, hogy én a Telltale játékok esetében, a Walking Dead esetében mindenképpen kifejezetten szomorú voltam, hogy azért a döntéseid nem befolyásolják annyira, bár egyébként itt is van, amikor így a játék az orrod alá dörgölő, hogy egyébként nem is érdekel, mit döntesz. De azzal kapcsolatban például, hogy ki éli túl a végén, abban nagyon komolyan benne van az, hogy mit döntesz. Tehát, hogy azért abban nagyon-nagyon komolyan számít, hogy mit döntesz. Emberek halhatnak meg nagyon, tényleg, tehát, hogy mit tudom én, ez, van egy rész, teljesen mindegy, ez nem spoiler, dönthetsz, hogy átugrasz biztonságba, vagy megpróbálsz segíteni a társadnak. Hát akivel ott lófráltok éppen. És ha maradsz neki segíteni, akkor később elkapnak és megölnek. De jó. Már ugye akkor túl sokáig vagy ott a környéken, és akkor elkapnak és megölnek. És tök jó üzenetet hordoz. Ha nem maradsz, akkor meg kiúsz. De vannak ilyen végtelenül gonosz dolgok ebben a játékban, amik ilyen szerintem zseniálisak. Hogy van például egy kutya, és így morog rád a kutya, meg tudod így olyan támadó kutyásan áll még akkor is, ha a kutyákat nem sikerült a játékban megrajzolni. De tényleg nem. Áll a kutya, és így lehet rajta látni, hogy meg akar ölni. És kijön egy quick time event, hogy üsd meg, tudod, és akkor így meg kell csinálni gyorsan, amit mutat, és akkor megütöd a kutyát. Igen, ám viszont ha nem ütöd meg, akkor összebarátkozol vele, ha meg megütöd, akkor lehet, hogy megöl. Istenem. És szerint... maga a játék az úgy milyen? Jónak tűnik, vagy így... Én bevallom őszintén, nagyon-nagyon sajnálom, hogy végignéztem. És a végignézés közben nagyon sok mindent el is meséltek nyilván, mert különben nem érthető egyszerűen, mi a rák van. És nagyon-nagyon sajnálom, mert így én erre a játékra egyértelműen azt mondtam, hogy én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez egy horror. Tehát én ezzel nem akarok játszani. Ez nem az, ami nekem való. És így utólag nagyon-nagyon bánom, hogy nem játszom végig streamben. Én tökre tudnék képzelni egy ilyen, hát ilyen nagyjából 10 óra játék ideje, ilyen 5 darab 2 órás streamben végig tudnám csapatni, és akkor mit tudom, én egymás után több nap is ezt streamelném, és végig tudnám játszani, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király lenne. Mert szerintem jó egyébként. Nagyon sok dologban nem az, nyilván ezeket a dolgokat nem spoilerezem le, mert akkor a GameStar cikket spoilerezem le gyakorlatilag. De hogy sok több mindenben nem az, tehát több minden van, ami így kiszakít abból, hogy beleélhess magad a dologba. De hogyha úgy sikerül beleélni magad, és tudod, így lekapcsolod a lámpát, és sötét van, és úgy játszod, akkor ez így azért egy ilyen elég komoly élmény. De hogy nézem, csak PlayStation 4-re adták ki. Ez ilyen. Kölcsön kell kérni PlayStation 4-et. Hiba. Igen. Tehát, hogy azt néztük, és bevallom őszintén úgy, hogy én nem szeretem a horrort, úgy nagyon tetszett. Mert a The Walking Dead-ben is, meg ezekben is ezeket a történetmesélős, tudod, ez igazából egy film, úgyhogy minimálisan kell mászkálnod, quick time eventeket kell teljesítened, ilyenek, hogy én nekem ezek valamiért tetszenek. Én nekem tökre tetszik, hogy így annyira a történetre lehet fókuszálni, hogy nem kell, tehát, és egyébként, igen, tehát hogy ennyire a történetre fókuszálnak, és ennyire el tudsz attól szakadni, hogy játék, viszont a történet mégis általad van irányítva. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek az ilyen nemű játékok már lehetnének nem is játékokként csinálva, hanem felvéve az összes opciót. Tehát tudod, kimegy egy forgatóstáb és felveszi azt, hogy balra megy, meg azt is, hogy jobbra. Hát jó, ez olyan, mint egy interaktív mesekönyv. Ez olyan, azért ennél egy kicsit, ennél azért interaktívabb, mert van, hogy mászkálnod kell, meg ide menned, oda menned, érted? Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, de hogy én nekem ezek tökre tetszenek. Ezek most annyira tökre tetszenek, hogy most nagyon erősen gondolkozom azon, hogy nekem megvan a The Walking Dead Season 2 is. És azt nem játszottam még végig, hogy lehet, hogy neki kéne esni, és végig kéne játszani. Én még a Season 1-et se. Eljutottam a második fejezetéig, és ott abbahagytam. Nem most volt, nem emlékszem pontosan, melyik a második fejezet? Hát amikor eljutnak valami városba, és ott bezárkóznak valami boltocskába, vagy hogy, de igazándiból... Tehát még te nem voltál még a farmon. Az elején van még, nem? A farm. Nem, a farm az nem. Volt egy farm, ahol voltam egy farmon még az elején, de szerintem annál már tovább jutottam. Oké, és történt valami nagyon durva azon a farmon? Hát azt hiszem az egyik embert elkapták, de... Aha, jó, akkor nem voltál még azon nem, a farmon. Nem rázott meg különösebben még a játék. Jó, akkor nem legjobb voltál azon a farmon, szerint. Amelyikre gondolok, és nem is mesélem el, mert... Jaj. Hát, ha egyszer tovább játszod a játékot. Hát, az a baj, hogy sajnos nem mostanság lesz. Nem fogod tovább játszani? Na, amikor ott vagy egy farmon, és segítesz az talán embereknek, akkor most spoilerezhetek, vagy nem? Elspoilerezheted. Szóval, amikor ott vagy a farmon, és segítesz az embereknek, és megtámad, tehát, hogy kimennek a barátaid, és valami járőr úton vannak, vagy ilyesmin, és térden lövik az egyiket, és visszajön. Tehát visszahozzák így sérülten, és akkor mondja a farmon lakó nagyon kedves néni, hogy jaj, hát semmi baj nincs, hát majd ők segítenek, nekik sincs sok, de hát csak meggyógyítják, vagy megpróbálják, blablabla, és te segítesz tovább, építesz kerítést, beszélgetsz az emberekkel, tudod, ilyenek, és felszolgálják neked vacsorára a haverod lábát. És mi lett a haverral? Mert ezek kannibálok. Júj, nyami. Érted, és amikor így tudod, még nem tudod ezt igazából, hanem rátalálsz, azt hiszem, a pajtában a fűrészes ilyen kicsempézett dologra, ahol így állatokat vágnak, csak nincsenek állatok. És akkor így tudod, így friss vér van, meg ilyenek, és így... na ez mi lehet? Mi? És a haverehez mit szólt alapvetően, hogy a lábával facsírtot csinálta? Nem jött elélve. Ja, az már kipurcant. Én szerintem, amikor feltaláltak a lábát, akkor még élt, de hogy meghalt utána. Oh. Hoppá, valaki játszotta éppen, írja a komment szekcióban, és lenémította elnézést, nem akartam ezt spoilerezni, csak ez olyan régóta van kint ez a játék, hogy ez így... Igen, tehát hogy így ez már annyira nem számít spoilernek, igen, tehát ha csak én most nem azt mondtam volna, hogy ne, mert végig akarom játszani, nem mondj semmit, akkor most igazániból... Valószínűleg igen, tehát hogy annak viszonylag kicsi esélye van, hogy abban a 154 emberből, aki jelenleg néz, ez pont ne. Ponelása. Na mindegy, szóval mi történt a héten? A másik játék, amivel játszottam, az nyilván a Dirty Bomb, de az, ami új, az pedig a Gears of War Ultimate Edition, ami ugye nyilván egy ilyen újrakiadás, tök menő mostában újra kiadni játékokat. Ja, miért ne húzzuk le kétszer ugyanazért a pénzt? Nem, teljesen ugyanazért igazából, de már majdnem. Én azért tehát vannak olyan újra kiadott játékok, amik zseniálisan sikerülnek. Tehát, hogy tényleg nagyon jó, és tényleg nagyon jót tesz a játéknak, és átdolgozzák a rendszert, és csinálnak ezt, csinálnak azt. Tehát, hogy azért van, aminek nagyon-nagyon jót tesz tényleg. Abba a Gears of War is tök jól néz ki igazából. Tehát, hogy a grafikai felújítás az nagyon jól sikerült, rengeteg tartalmat nyomtak a multiplayerbe. Ezt sajnos én nem feltétlenül tudtam megnézni, ugyanis a multiplayerét nem értem. Teljes mértékben. Ez olyan nagyon furán hangzik, de hogy nem értem például, hogy a Team Deathmatch-ben miért nem spawnoltunk újra. Egyszer csak így elkezdtünk nem újra spawnolni, ezt sem értettem. A másik, amit nem értek, hogy honnan szerezte az a csávó azt a rakétavetőt, amivel az legelső spawnolás után 3 másodperccel szétlőtt. Tehát, hogy ott beleszólásom nem volt a multiplayerbe, úgyhogy ezt így kihagytam az élményből, pedig ilyen plusz fegyverek, több fegyverskinek, karakterek, ilyenek. A single player-je játszottam, és igazából tök jól néz ki, tehát, hogy tehát a grafikai felújítás ez tök jól sikerült, felhúzták ugye full HD-re, a multiplayer elmetek 60 FPS-ben fut. És azt mondom, a single player-be beraktak még egy 5 chaptert, nem 5 chaptert, 1 chapter, 5 részét, 5 chaptert, mindegy, valamit berakták még, ami annó megjelent PC-re, de nem jelent meg Xbox-ra. És most már az is elérheti Xboxon, tehát ilyen eszeveszett újdonságokat tud felmutatni. Viszont ezzel a játékkal kapcsolatban eszembe jutott, hogy mennyire durván sokat fejlődött már maga az is, hogy a játékokat, tehát maga az, hogy mit várnak el tőled egy játékban. Nem is tudom pontosan mennyit, másfél órát streamelhettem, mondjuk azt, hogy másfél óra. Ebben a másfél órában nem csináltam más, csak mentem előre, megöltem, aki szembe jött. Találtam egy gépágyúállást, megkerültem, oldalról megtámadtam, oldalról kiürítettem nyilván. És beszálltam a gépágyúba, és valamiért az ellenkező irányból érkező szörnyeket szétlőttem vele. Utána mentem tovább, lőttem, utána találtunk egy gépágyúállást, elmentem oldalra, megkerültem, és tudod, csak ott volt hely, hogy megkerülj valamit, tehát egyébként csövek voltak a pályák. De hogy ilyen esetben nyilván ott volt egy mellékfolyosó. És ezt eljátszottuk 4-szer a másfél óra alatt. És hogy én azon gondolkoztam, hogy ugye akkoriban a Gears of War egy nagy, most is nagy cím a Gears of War, de akkoriban, amikor megjelent a Gears of War első része, egy nagyon nagy cím volt. Tehát, hogy akkoriban gondolom, érted, tehát, hogy így készültek a játékok, és hogy mennyit fejlődött már tényleg az, hogy mi történik, hogy mennyivel több inger, mennyivel több feladat, mennyivel több kihívással találkozol egy játék esetén, és nem pedig ugyanazzal a gépágyúállással 6-szor. Igen. Én ilyenkor akkor szoktam erre ráeszmélni, amikor mondjuk néha napján előveszek egy ilyen tök régi játékot, de ilyen 90 akárhányos játékot, és hát sokuk az mondjuk úgy, hogy nem öregedett túl jól. De valamelyik igen. Nem áll nekik jól az öregség, nagyon soknak, igen. De valamelyik igen, és ez az igazán érdekes dolog, hogy például, nem tudom, a Dűnével te játszottál-e, az első Dűnével? Az a helyzet, hogy én egy dűnés stratégiai játékkal játszottam, nem tudom, hogy az-e az. A stratégiai játék az már a Dűne 2 volt, és annak még volt egy Dűne 2000, meg aztán egy Emperor Battle és for Dűn. És azzal sem nagyon sokat, viszont olvastam a Dűnét, tehát hogy megvan az univerzum. Igen, de a Dűne első része az konkrétan egy kalandjáték volt az első fele, A második fele meg már egy ilyen stratégiai játékba ment át, de ott is ilyen FPS nézetbe toltad sokszor, csak volt egy ilyen taktikai térkép nézet, ahova már küldhetted a fremeneket, hogy egyik siege-ből a másikba menjenek Harkonneneket ölni, meg ott te szüretelsz, ott növényeket ültessenek a sivatagba. Tehát egy ilyen iszonyat az a helyzet egyébként, volt. Hogyha megnézed a Dűnének a történetvezetését, akkor ez nagyon jól leírja azt. Hát konkrétan az első Dűne játék az a 80-as évekbeli film alapján készült egy az egybe. Ami pedig szerintem egy... Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert egy sci-fi alapműnek számít. Olvastad, és filmben... olvastad egyébként a könyvet? Olvastam. Azt tudom, hogy a film közepén kihagynak is... egy jó adagot belőle a könyvben be, sajnos, de... Hogy ugye abban is az volt, hogy a csávó elkezdte, és akkor ilyen kis szóló karrierben ott csapatta föl le, és hogy utána elkezdett csapatokat navigálni, mert igen. Hogy érted, tehát hogy először csak ott lokálisan, aztán meg így elkezdte foglalgatni ugye az univerzumot, ezt nem neked mondom nyilván, hanem azon a nézőknek. És ezt igazából egy olyan játékkal lehet a legjobban megfogni, ahol eleinte FPS-ben rohangászol, mert ott az volt a legfontosabb, utána egy ilyen fél FPS-ben, és utána viszont a végére egy ilyen all-out stratégiai játék. RTS lesz belőle. De úgy RTS, hogy megmaradt az FPS része is. Tehát jó, nem az FPS részen csatáztál, meg nem lőttél, de ugyanúgy oda kellett menned a megfelelő helyre, hívtad a homokférget, azon lovagoltál, meg mindent, tehát így szerintem iszonyat jó hangulata volt, és de nem is értem, hogy ezt miért csinálják meg újra, így 2015-ös dizájn. Ha valamit fel kéne újítani, az a Dűne lenne, te jó ég, úristen, de jó lenne felújítva hát, a Dűnét látni. Igen, tehát hogyha egy ilyen koncepció játék, most nem is csak ez az RTS vonulat, az már manapság igazándiból annyira nem is nem menő, ja, nem menő annyira, igen. De egy ilyen taktikai játék ötvöz be egy ilyen kalandjátékkal, ahol vannak döntéshelyzetek, meg iszonyat jó lenne szerintem. Csak hát ugye kivállalja ezt be, az sem mindegy. Vagy nem is kell, hogy Dűne legyen, csináljunk egy ilyen játékot. Csináljanak egy jó játékot, nem igen. Is kell, hogy Dűne legyen. Nem kell a Dűne. Ilyennek se kell lennie, csak jó legyen. Ja. Jaj. Szóval nekem ezek voltak igazából az új játékok, sajnos mostanában sem a különböző játékok kipróbálása az, ami dominál. Jó, hát én nálam a héten Hearthstone volt. Orba szájba, kibontottam 77 plusz paklit, wow. Amiben volt azt hiszem 6 vagy 7 darab legendás lap, aminek nagyon örültem, és ebből 2 az ugyanaz volt. Tehát nehogy véletlenül is jó. De azokat összetörheted ilyen porrá, nem? Igen, porrá is törtem az egyiket, és most van még sok dustom. Amiből majd valószínűleg újabb legendás kártyákat fogok csinálni. De alapvetően most ezen a héten a Hearthstone dominál, és így a csatornámon is ez fog most dominálni egyébként. Tehát itt tök jó, vannak új lapok, mindenki kísérletezget. Sokszor még az van, hogy így nem tudja az ember, hogy így mire számíthat, ha kijátszik valaki egy kártyát, és azt se tudja, hogy milyen taktikát fog vele csinálni. Tehát volt olyan, hogy kijátszottam az egyik új ilyen papkártyát, ami azt csinálja, hogy minden alkalommal, amikor valaki gyógyítanak, kap plusz 2 támadó értéket. És akkor ott az ellenfelemnek kim volt valahány lénye, és akkor így elkezdte, mert ő is pappal volt, elkezdte őket gyógyítani. Az én kártyámból pedig kb. Egy olyan erős lény lett, hogy együttéssel megnyerhettem volna a játékot, és utána kapcsol csak az ellenfelem, hogy így ups, lehet, hogy ezt nem kellett volna. Vagy a warlockommal így az új Dread Steed lap. Tehát az azt csinálja, hogy ha leütik, akkor mindig idéz maga után egy ugyanolyat. Tehát így megölhetetlen alaphelyzetbe. És volt olyan játékos, aki az összes lényével így végig azt támadta meg, és így ezáltal elpazarolta a lépéseit, és így nem értette, hogy miért jön vissza mindig a ló. De így kb. Én erre tudok csak tippelni, mert hogy végig azt támadta, és nem halt meg, úgyhogy így nagyon jó most, tehát így tényleg látszik rajta, hogy mindenki kísérletezik, sok esetben még nem tudja, hogy mi történik, vagy mi kéne, hogy történjen, és ez igazániból az igazán izgalmas része a játéknak. Aztán amikor eltelik pár hét, és így beáll megint a metajáték, és elkezdik ugyanazokat a paklikat halomra gyártani, meg másolni egymásra az emberek, az már kevésbé izgalmas, legalábbis nekem. Oh. De most egyelőre nagyon jól szórakozom, meg hát így próbálok új paklikat megcsinálni. Olyanokat, amiket én találok ki, meg olyanokat, amiket esetleg így lenézek valahonnan egy oldalról, és akkor így feltéve, hogy össze tudom rakni belőle a lapokat. Meg most nagyon sokan kérdezik egyébként tőlem, hogy ugye most akarják elkezdeni a játékot, de ugye már baromi sok lap van benne. És akkor hát egy új játékosnak ugye kevés az alap, amiből gazdálkodhat, és akkor itt teljesen el vannak veszve az egésszel, hogy hogyan is érdemes nekiállni. És ez alapján nekem úgy tűnik, hogy a Blizzard azt akarja, hogy ezzel az új kiegészítővel úgymond a régi lapoknak egy felokosított változatát adja vissza sokszor. Tehát érdemesebb már mondjuk ezeket az új csomagokat venni, vagy választani, hogyha az embernek van lehetősége rá, vagy összegyűjtötte a játékbeli pénzt. És valószínűleg tartom, hogy ez lesz valamilyen szinten a járható út is, mert ha azt várják el minden egyes kiegészítő után az emberektől, hogy még a meglévő 5 millió lapot is próbálja meg beszerezni a játékos, mert van bennük jó, akkor egy idő után tényleg az lesz, hogy nem akar jönni majd új játékos játszani, mert egyszerűen elretten attól, hogy mennyi mindennel le van maradva. Tehát valahogy meg kell oldaniuk azt, hogy egy újonnan érkező ember is viszonylag hamar kompetitív tudjon lenni benne. Tehát például te, ha elkezdenél játszani vele, akkor ne azt érezd, hogy így el vagy veszve teljesen. És esélytelen, hogy mondjuk pár hét után ne. Én ezt éreztem, de akkor még nem volt ennyi kártya. Na igen, pont erről van szó. Tehát... Ez a zárt béta legeleje. Akkor játszottam vele, és már akkor sem értettem, mi van. Mert nem azt, hogy nem értettem, mi van, utána kellett volna nézni, nyilván ezek taktikák, meg lehet ismerni a játékot, de nem éreztem azt, hogy ezt szeretném megtenni. Hát ja, tehát ez az egyik ilyen dolog, amit szerintem meg kéne, hogy oldanak, mint ahogy a World of Warcraft-ban is megoldották, hogy ha jól tudom, a Wrath of the Lich King az a második kiegészítő, ott már elindultak egy ilyen casual irányba, de a... Utána... Jó, ennek mondjuk az igazi nagy rajongótábor nem örült, tehát túlzottan. Hát nagyon nem örült, mert és a Cataclysm-re konkrétan így majdnem, hogy volt egy ilyen reset, tehát tök mindegy volt, hogy te a megelőző 4 évben a fél életedet ott töltötted a gép előtt, és szétkockultad az agyad, és ugyanúgy, ha valaki ugyanan kezdett, még ugyanaz, aki az elmúlt 4 évben 0-24 online volt, ugyanazokkal az esélyekkel indult majdnem neki az új kiegészítőnek. Azért ez mondjuk elég para. Hát igen, tehát az új játékos lényegében annyival volt kevesebb, hogy mondjuk egy-két ritkább dolga nem volt meg esetleg, vagy amikor bevezették ugye az achievementeket, akkor XY achievementje nem volt neki, és valószínűleg soha nem is farmolta ki, vagy nem tudta kifarmolni, de ezt leszámítva semmi hátrányt nem szenvedett így ebből kifolyólag. És ha azt nézzük, ez szerintem egy tök jó dolog, mert ezért is volt az, hogy sok ember még a harmadik, negyedik kiegészítő után is nyugodt szívvel belemert vágni a dologba, mert nem úgy volt, hogy jaj, hát akkor itt mekkora hátrányban leszek, hanem nem, az első zöld szar, amit kidob egy mit tudom én, egy disznó, az már jobb, mint amiért más hónapokon keresztül járt rédelni. És igazándiból én nem tudom, hogy ezt a Hearthstone-nál meg tudják-e csinálni. A pandás, én tudom, hogy ezt így nem szabad így kimondani, mert akkor nagyon csúnyán fognak rám nézni. Én a Mist of Pandaria, vagy mi volt ennek a neve? Mist of Pandaria, igen. Annál a kiegészítőnél gondolkoztam el azon, hogy lehet, hogy ki kéne próbálni, mert a panda az így tetszett, mert egy panda. Hát ja. De végül soha nem lett bele semmi, illetve most az utolsó kiegészítőnél, ugye a Warlords of Draenornál, amikor bejött ez a saját bázismenedzselés, nem tudom milyen formában jött be, soha videót se láttam róla. Nekem van. Ez is érdekelt, menj videód? Van videó. Vagy saját bázisod, amit menedzselsz? Van videóm erről a kaszárnya rendszerről. Na, hogy az is érdekelt, azt megnézem akkor, hogy az is érdekel, de hogy aztán én rájöttem, hogy mennyi átkozott túl sok idő, illetve én alapvetően nem szeretem a fantasyt annyira. Tehát, hogyha én így választhatok, hogy milyen világban szeretnék inkább mozogni, akkor én inkább skifi dimenziók és skifi sztorik felé húz a szívem. Ja, hát a skifit azt én is nagyon szeretem. És abban meg úgy igazán jó MMO az így nem nagyon van. Hát Skiffy MMO, most elsőre az EVE Online jut csak eszembe, de az meg megint egy más történet. Úristen, az EVE Online-ban, amikor nem is tudom mennyi időt, de nem tudom, hogy fél órát eltöltöttem azzal, hogy egy nagyon király karakter csinálják, ilyen bakancs, rasztahaj, vak volt a csávó. A vak űrhajó pilóta. Igen, vak volt, mint az Atom, de tudod, ez a fehér hályogos volt a szemed. Összeraktam az egészet, és aztán így mellé már így a bátyám, azt mondta, hogy nem látott többet a karakteret. Mi? De miért? Elindult is űrhajó. Ja, mert hogy nincsen külső nézete, gondolom. És űrhajó. És azt mondottam, hogy ez a nyilván űrhajó. És tudod így, miért? Ugye volt akkoriban pár haverom, akik... Igen, a Wildstar is még egy ilyen volt. Amikor a Wildstar megjelent, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy Skiffy MMO. De az meg túl soknak tűnt ahhoz, hogy beleugorjak. De azt hiszem free-to-play lett, vagy csak free-to-play lesz? Most lesz free-to-play, most szeptemberben azt de hiszem. De gondolom, az meg az a fajta free-to-play lesz, ami Hali, nem jött be a pénz, úgyhogy most ha 2 métert mész, akkor fizetsz. Azt mondják, hogy nem lesz olyan vészes. Tehát, hogy aki fizet érte, az csak ilyen nem... Tehát nem lesz olyan durva előnye senkinek, aki fizet érte, és hogy játszható lesz. Igazándiból én azt érzem, hogy az MMO-knak kezd leáldozni. Így. Az MMO-knak kezd leáldozni, főleg, hogy a free-to-play modellt nagyon nehéz ráhúzni egy MMO-ra. Nagyon-nagyon nehéz ráhúzni egy MMO-ra. Mert a mobákban, kapsz kineket, tessék, mit ad, semmit, szép. Tehát ez így tök egyszerű. És elégedett is vagy vele, mert hogy tényleg ezt adja. Tehát, hogy ennyi. És ez így igazából bőven jó. De hogy ezt egy MMO-ra így ráhúzni, ez így azért egy nagyon-nagyon komoly feladat. Hát ja, de tehát én szerintem csak 1-2 év, és nem nagyon fognak már MMO-kat csinálni egyáltalán. És a meglévőeket is vagy befagyasztják, vagy... Hát most ugye a MOBA nagyszer, most aztán érkezik ezek az FPS-es objektív-orientált dolgok, a battle arénák. Ja, most egyébként... Több is érkezik, egy kisebb halom. A Gearbox is csinál egyet, aztán Battleborn, vagy mi lesz a neve? Van egy Battleborn névre hallgatva, van azért pár. Tehát, hogy azért... Meg a Microsoftnak is lesz egy, nem is tudom mi a neve, valami, nem Titán, hanem... valami ilyen óriásokat kell benne megidézni, és akkor az van, minden karakternek van egy avatárja, akit így megidézhet, és akkor az ilyen nagyobb, kivitelű ilyen állat, és az egész csapatnak van egy nagy, gigantikusan nagy ilyen óriása, és akkor a másik csapatnak is, és akkor azok is örre mehetnek egymással. Most nem tudom, mi a neve, de... Egy pillanat, mert most így rá kell keresnem valamire, mert hogy... ez a Battleborn. Oké, és... Ezeket a dolgokat nem a Battleborn-ban idézgetik? Nem, ennek nem, jó király. Címe is, de mindjárt én utána nézek ennek. Addig meg még, hogy milyen játékkal játszottam a héten. Igazándiból a Hearthstone mellett... Még a Party Hardot csapattam egy picit, meg a horgász szimulátort, a Fishing Planetet. Jó Fishing Planet! Kipróbáltad? Nem. Nem megnéztem a videót egy részét. Én nagyon rákattantam arra. Tehát arra rákattantál bizony. Annyira adja azt az életérzést, hogy ott ülsz a gép előtt, ott bedobod a csalit, vagy a botot, és akkor ott gigantik. Így... Azaz, gigantik lenne. Én meg most nézem a Microsoft összefoglalómat a honlapomon. Igen, gigantik. Azaz. És Windows 10 mellé ingyenes lesz. A grafikai stílus ilyen tök hasonló. Olyasmi, mint a Team Fortress. Olyasmi szerű. De ilyen nagyon kis aranyos grafikája van, ahogy nézem. Egy kis cuki. És ott így megidézik a nagy dögöket, és akkor így öröm. Hoppá! Elvesztettük Siriust. Na vissza a tervező asztalra. Mi történik ma itt? Úristen. Kibe szakadnak az emberek itt. De miért? Mi történik itt? Na, vissza. Videóhívás. Gyere vissza, Sirius! Megidézlek. Már kicseng? Welcome back! Szerintem kontaktos a mikrofonom. Mármint... Szerintem kontaktos a mikrofonom, csak a Skype az nem kezeli annyira jól, mint mások. És ez szét is fagy tőle azonnal, hogyha leválik a mikrofonom. De jó. Microsoft, ne hagyd cserbe minket. Janus, nekem ez a mikrofon. Szomorú. Na mindegy. Ja. Igen, ezek is ilyen elég kirek. Na és ez most az szerintem, ami most így nagyon jön majd. Mármint mire gondolsz? Most hogy ez a gigantik. Játék típus, ugye ez a, ja. A Gigantic Battleborn, Overwatch, Dirty Bomb. Ja, hát ebből most tényleg lesz egy raklapjáték, és hát igazán most az lesz itt a nagyon para, hogy kicsit túl fogják telíteni ilyen szempontból a piacot, és hogy ki melyikkel játszom. Mobáknál is ez volt, fogták és elkoptak azok a mobák, amik nem voltak elég jók. Tehát, hogy hát így... azok el. Elég rendesen, sőt. Még a mai napig készítenek új mobákat, csak és akkor próbálják valahogy életben tartani őket. Igen, próbálják, de hogy alapvetően nem veti meg a lábát semmi új. Tehát, hogy így nagyjából a Smite volt az utolsó új, ami megvetette a lábát és tartja magát. Ja, a Smite az még jó, de abban legalább annyi eredetiség van, hogy ugye TPS nézetben nézed az egészet, és nem egy ilyen felülnézetes. Tehát abban van annyi újítás, hogy az így fenntartja az egészet. És... Igen. Ezben. A Blizzardnak meg ugye az volt a nagy újítása, hogy ott ugye a térképeket, ja, meg az objektíveket variálják. Természetesen nagyon tartja magát a Heroes of the Storm is. Tehát ugye ez a négy. Tehát a League of Legends, a Dota 2, a Smite és a Heroes of the Storm, ezek azok, amik tartják magukat. És mindegyik azért, mert hogy valami másra hajaz. Más az, ami a legfontosabb. Igen, mondjuk a Dota az még megvan, de a Dota és a League of Legends az számomra egy eléggé hasonló. Tehát vannak ilyen különbségek, de... Az a helyzet, hogy én nem dotáztam sokat. Én néztem Dota streameket, igazából csak az alapján tudom mondani. Igen, azok azért úgy eléggé alapvetően hasonlítanak. Sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a másik. Tehát a többiek ő rájuk. Igen. Viszont a League of Legends az egy ilyen leegyszerűsített rendszer a Dotához képest. Egy színesebb... Szerintem egy kicsit casualabb játék. Én lolozok csak, tehát hogy nem tudom, de hogy szerintem ebbe egy kicsit könnyebb belerázódni, egy kicsit kevésbé összetettek spellezési szinten is. Egy Dota az mondjuk azért ilyen ez egy ilyen elég húzós dolog. És akkor nyilván a vérpistikék, akik nagyon komolyan gondolják, ők játsszák a Dotát. Akik kevésbé gondolják komolyan, de azért még egy kicsit komolyan gondolják, ők egyetek a League of Legends-et. Heroes of the Storm, nem úgy gondolom a komolyan gondolást, hogy mit tudom én, hogy, mert hogy tudom, hogy mindegyikben van e-sportol, és azok nyilván komolyan gondolják, hanem hogy ők nagyon szeretik a kihívást, vagy nem tudom. Hát igen, és az ilyen hozzám hasonló casual gamereknek meg ott a Heroes of the Storm. Igen, és igen. És teljesen jól van. Heroes of the Storm az már aztán tényleg elég casual. De tehát mondom úgy, hogy casual gamer, hogy van kb. 200 plusz játék a Steam fiókom alatt, és így naponta foglalkozom játékkal. Csak de, hát egyikben sem mélyülök el eléggé. Mert mi rengeteg játékkal foglalkozunk. Tehát egy-egy játékkal nem leszel annyira jó. Mert hogy egy csomó játékkal foglalkozol, akkor mindegyikbe egy csomó időt raksz, érted? Igen, annak idején a World of Warcraft-ben ezt megmondta az egyik klántársam, hogy aki altozik, tehát hogy van másik karaktere is a fő karaktere mellett, annak nem lesz olyan erős a fő karaktere. mert hogy a másik elviszi az időt, ahhoz képest, aki csak a fő karakterét tápolja, meg azt, azzal csinálja, meg 25 millió módszer is ugyanazt az Instát. De van ilyen valami max, nem? Mármint, aminél nem vihetett tovább. Hát a szintkorlát az adott, csak ugye a World of Warcraftnál az a vicces, hogy amikor elérted a max szintet, akkor kezdődik csak a játék. Tehát akkor el kell menni cuccokat farmolni, hozzávalókat, meg minden egyébként. Nem max szint, mint szint, hanem hogy van valami maximum, tehát ha már a legjobb cuccaid vannak, mert gondolom nem lehet így, tehát hogy nem leszel, ha mondjuk te játszol a következő 3 évben folyamatosan, akkor sem fogsz együttéssel megölni mindenkit a szerveren, mert mint, hogy nem leszel ultra super giga mega erős. Nem, de mondjuk a legjobb cuccaid vannak, akkor legyél ott minden réden, mert szükség van rád, és tudjál is jól játszani a karaktereddel, és hogyha már tudsz jól játszani a karaktereddel, akkor tudjál még jobban játszani, hogy 110%-ot tudjál nyújtani. Tehát annak idején, amikor én ezt így nagyon toltam, akkor így ez volt, hogy van egy fő karaktereked, akkor ki kellett farmoljad a növényeket, hozzávalókat, hogy megjelenjenek a potionök, meg a löttyök, meg a egyéb így raidre, akkor raiden legyél ott, állj készenlétben, menjél be, told a max DPS-t, tankoljál, híleljél, mint a vadállat, és ha minden jól megy, lemegy a boss, és ha szerencséd van, az a loot esik, ami neked kell, és akkor azt, ha még nagyobb szerencséd van, te kapod meg. És így akkor így megy el az embernek a fél élete a játékban. Igen, ez határozottan így tűnik, főleg az a rész, hogy csináld meg a dolgot, amit csináltok, és akkor utána várd azt, hogy hát ha az a lút esik, aminek esnie kell. Igen, tehát egy eszméletlenül durva férkarú rabló mechanizmus működik még azon felül, de ettől függetlenül ezt imádták az emberek annó. És mióta így elkazsuálosították a... Van ilyen szó? Elkazsuálosították. Tehát amióta így leegyszerűsítették a dolgokat, azóta igazániból mindenki csak így bemegy, végig trappol az instákon, kiesik neki minden egy hónap alatt, aztán ott hagyják a játékot. Szóval igazániból ennyit ért el a Blizzard, hogy sokkal több ember próbálja ki a játékukat, de viszont sokkal kevesebb ideig. Aha. Ez szomorú mondjuk, már egyébként így is eljön az ideje egyszer csak annak, amikor így lealkonyul igazából annak az adott játéknak, és akkor így, jó, hogy még nem temettem a WoW-ot, meg mit tudom én, de hogy azért... Hát várjuk meg ennek a kiegészítőnek a végét. Hát már azért javában nagyon durva visszaeséseket mutat, tehát hogy tényleg, de ezt beszéltük is azt hiszem. Igen, ezt beszéltük a múltkor. Na, de egyébként most ezen a héten én se játszottam ezeken kívül mással, tehát kártyáztam, meg horgáztam. Kártyáztam és horgáztam, sőt, néha horgászás közben kártyáztam, sőt, esetleg kártyázás közben is horgáztam. Ja, hát meg a Fallout Shelter-t nyomkodtam a tabletemen. Ja, én is mondom. Jó, az. Az a helyzet, hogy még mindig nem gondolnám azt, hogy ez egy igazán... Tehát, hogy nem lehetett volna ez jobb, a Fallout Shelter. Ja, így megnézed, játékidő 50 óra. Igen, még mindig igen, nem mondom, sok nem van, érzem, még nagyon kell egy sok kicsit, van benne, nem érzem. És rossz, mert hogy ugyanez, mit tudom én, ami volt de jó lenne, hogyha eszembe jutna. Űrhajós játékönben kamion szimulátor az a... Az Elite Dangerous? Elite Dangerous. Igen, Elite Dangerous. Amit nagyon-nagyon lelkesen csapattam így 3 hétig. És nagyon, tényleg nagyon lelkesen, és annyi pénzt adtam kézére a játékért, amit talán más játékokért így nem, nagyon régóta nem tudom, 16-17-18 ezer forint környékén volt. De ott miért fizetsz? A játékért. De ott, ha jól emlékszem, az ilyen egyszer megvevős történet. Az egyszer megvevős. Viszont utána vehetsz ilyen 5-6 ezer forintokért festést a hajódra, ha már így benne vagy, érted? Nyilván nem. Tehát ugye válaszom egy határozott nem. És gyakorlatilag nyersanyagokat szállítottam jobbról-balra, és annyira megnyugtató volt, de ennek ellenére éreztem, hogy nem az a quality szórakozás, ami akkor történik, ha egy igazán jó játékkal játszol. És akkor igazán jó játéknál, ha már tartunk, akkor... Van egy olyan, amit én kiírtam, hogy a másik ilyen űrhajó kamionos monumentális őrület a Star Citizen. Annyira reménykedtem benne, hogy a mai témánk a Star Citizen lesz, egy kicsit utána is olvastam a témának. És igazándiból én azt ragadtam ki most a mostansági állapotá, mostani állapotában, mondta, tényleg nem megy nekem ez a beszéd. Nem, mint a máskor jobban menne, de ma úgy egészen Különösen nem. Úgyhogy hogy elkezdtek szépen refundért, tehát pénz visszatérítésért könyörögni, vagy inkább követelőzni a kedves, hát nevezzük őket adományozóknak, mert hát arról van itt szó, hogy pénzt adnak egy készülő játékhoz, és mivel már egy ideje készül ez a játék, és ki tudja mikor lesz kész, ahogy elnéztem, hogy mennyi mindent akarnak belepakolni, tehát kezdenek ráunni, és most ugye bejelentették, hogy késik az FPS, tehát a lövöldözős modulja a játéknak, most ezen nagyon sokan felkapták a vizet, és már ilyen jogi, igen, ilyen jogi perekkel fenyegették az meg őket. Az a helyzet egyébként, hogy én pont ma olvastam egy cikket a dologról, mert pont ma jött ki, és tökre megörültem, hogy úgyis tudtam, hogy úgyis fogunk erről beszélni, hogy én ez alapján, a cikk alapján nem azt érzem, hogy nagyon sokan elkezdtek pénzvisszatérítést kérni, hanem hogy egy ember nagyon hangosan elkezdett pénzt. Igen, egy fejlesztő. Egy másik játékfejlesztő, akinek pont van egy saját játéka is, ami pont így science fiction, űrhajó csata. Tehát, hogy én ebben az esetben azt érzem egy kicsit, hogy az, aki a kritikát fogalmazza meg, az így megkérdőjelezhető egyébként. Igazándiból én nem tudom, hogy ő így miért kezdett ennyire ilyen kampányt a játék ellen. Ezt lehet tudni, azonban az tény, hogy több blog bejegyzésében írja azt, hogy bezzeg az ő játékával, ami ugye egy ilyen kicsit... Akkor lehet, hogy ez egy ilyen direkt generált... Maradtak a képei az Elite Dangerous-nek, vagy... Nem, már visszaszedtem. Már vissza, király. Mindig napra kész vagyok, és mindig... Tehát nekem... és pont most figyel is tűntök, jó. Igen. Viszont ennek ellenére egy csomó mindenben igaza van. Mert hogy ugye azt mondja, hogy ez a játék, ez gyakorlatilag egy gyönyörű mintapéldája annak, hogy milyen betegségei vannak a crowdfundingnak. Tehát, hogy a Star Citizen az gyönyörű szépen összefoglalja az összes olyan problémát, hogy mi van akkor, hogyha ugye így az igazi tömegpénzelés, tömegtámogatás az beindul, és hogy ennek milyen nagyon-nagyon komoly hátulütői vannak. Ugye a játék esetében volt egy alapkoncepció, hogy ők mit szeretnének csinálni, ami iszonyatosan felkapott lett, és annyi pénzük gyűlt össze, hogy nyilván ilyenkor egy fejlesztő nem mondja azt, hogy köszönöm szépen a 87 millió dollárt, most egy ideig jól el leszek, meg egy cég is jól el lesz, meg szóval így el leszünk még egy ideig jól, de ettől függetlenül nem szeretnénk többet belerakni a játékba. És ennek ellenére ezt kéne mondani egy fejlesztőnek, mert fogja, és ő meghirdetett valamennyit, nem tudom mennyi pénzt akart keresni, és valami szintén nem tudom, hogy mennyi volt a tényleges cél, tehát hogy mit akartak ténylegesen belerakni, de hogy FPS modulról nem volt szó, egy csomó mindenről nem volt szó. És annak következtében, hogy elkezdett iszonyatosan pörögni fölfele a pénzük, de ilyen elképesztően durván elkezdett fölfele pörögni a pénzük, abból az adódott, hogy ők még meg akartak felállni, és lassan, de biztosan elértek odáig, hogy már nem alkalmasak rá. Tehát, hogy egyszerűen nem alkalmasak a feladatra. Most itt jelenleg ott tartunk, hogy ez egy 200-250 fős cég, fejlesztő stúdióval Németországban, Angliában, Kanadában, Texasban, Egyesült Államokban, Kaliforniában, és akkor ezek szerint Kanadában is, ami így, csak most így 5 stúdiót felsoroltunk, aminek a menedzselése már egészen más képességeket igényel, mint egyetlen egy stúdiónak a menedzselése. A projektvezetője viszont még mindig ugyanaz az ember. Az az ember, aki ugye arra vállalkozott igazából, hogy ő majd összeszedi ezt a pénzt, és akkor majd csinálok egy ilyen űrhajós játékot. Lehet, hogy álmodtak már akkor is nagyot, de hogy azért nem ekkorát. És akkor egyszer csak így azért a... Sokan tudod, mindig mondják, hogy elképesztő, hogy az ügyvezető igazgató, meg a vezetők, azok mit tudom én, 200-szor vagy 2000-szer annyit keresnek, mint az átlag alkalmazott a cégnél, meg ilyenek. De hogy az a helyzet, hogy ez nem egyszerű dolog. Tehát, hogy így egy ilyen... egy ilyen ügyvezetői feladatkör egy nagyobb cégnél, mondjuk a 250 fő az még nem annyira vészes, de azért az már nem pici, tehát azért az már úgy elég nagy, az egy ilyen hatalmas feladat. És arra hát olyan ember kell, aki alkalmas rá, és ez lehet, hogy ez kialakul, tehát hogy nincs ezzel feltétlenül probléma, lehet, hogy ez megtanulható, lehet, hogy kialakul, viszont most egy olyan emberről van szó, aki elvállalt valamekkorát, és így lett belőle egy ilyen hatalmas dolog, tudod? Tehát amikor így, jaj, nézd azt a macskát, annyira cuki, örökbe fogadom, jó, legyen akkor egy kutya. A kutya nem sokkal problémásabb. Á, hogy van egy tigris. Jó, akkor visszük a tigrist. Jó, hozzátok az elefántot. És így végeredményében egy kék bálnát menedzselnek a kádukban. Igen. Gyakorlatilag... Tehát így folyamatosan kapták a pénzt, és akkor próbáltak így megfelelni, úgymond az elvárásoknak, csak most már olyan magasra tették a lécet saját maguknak, hogy félő, hogy ezt nem fogják megugrani. Nagyon-nagyon-nagyon kemény megugrani. Mindenképpen kimagaslóan kemény ahhoz képest, hogy mennyi időt vállaltak. Mert a másik, ami egy nagyon-nagyon értékes spell, és mindenki nevet, tudod, hogy a menedzserek, meg a projektmenedzserek, azok nem is tudnak semmit, meg nem is jók semmire. Meg a projektmenedzser az, aki azt gondolja, hogy egy csecsemőt 9 nő az egy hónap alatt hord ki. De hogy egy ilyen projektet összerakni, az időpontokat jól betippelni, és nem pedig csak így 2014, messze van. Tudom, mit csinál 2014-ben? Nem, akkor messze van. Tehát, hogy ezt tényleg megfelelően előkészíteni, összerakni, összefogni a csapatot, és jól megadni ezeket az időpontokat. Tehát egyszerűen azt jól megmondani, hogy mennyibe fog kerülni. Én nekem tényleg pont most nagyon sok ilyet mondok a mai streamben, mindegy. Dolgozom egy nagyobb projekten, ahol amolyan projektmenedzseri feladatköröm van. Na nem ekkorán. Tehát, hogy egy ilyen... De szerepelnek benne ilyenek, hogy nyitunk egy új irodát bizonyos feladatokra, ott történnek dolgok, ennek technikai követelményei vannak, egyéb követelményei vannak, emberi erő, bla. És egy ilyen projektmenedzseri feladatköröm van gyakorlatilag. És már azt megtippelni, hogy a következő nap milyen pénzkiadások lesznek. Már az ilyen, hogy így mi... Jó, azért, mert én nem csináltam eddig ilyet. Nyilván, hogy most ezt megcsinálom, és akkor következőre már tapasztaltabban állok neki. De például az elején így betippelni azt, hogy mi mennyibe fog kerülni, ugye amikor az első költségvetés kellett csinálni, az ilyen... Jó, összeraktam szerintem mindent, de bizony elfelejtettem valamit, úgyhogy szorozzuk meg kettővel. Igen. És akkor így majd lehet, hogy alatta leszünk. És ez egy ekkora cég esetében, 250 ember esetében ez még durvább, mert hogy most, és ugye ez közben nőtt ekkora méretűvé. Igen, és szerintem így félek belegondolni, hogy milyen káosz lehet ott így a fejlesztők meg egyéb összehangolások nincs között. Nincs részesen sok káosz, a végeredmény az, hogy ez a csávó, aki ugye vezeti ezt az egészet, az a 7 napján dolgozik. Hát igen, ez mondjuk várható. És egyébként bevállalta azt is, hogy segít a fejlesztésben, segít a kódolásban is, segít a design munkákban is, és a munkája nagy részében kommunikál azokkal, akik ugye a pénzt adták a dologhoz. Igen, tehát és, olyan feladatokat Robert... vállalt el, amik nem az övék. Tehát, hogy örüljön, ha egybe tartja a projektet és irányba pofozgatja azokat a programozókat, hogy tudom, nagyon-nagyon király gondolat szerinted az, hogy az FPS-ben így működjön a gravitáció, meg úgy működjön a gravitáció, de nem. Csináld meg kérlek úgy a gravitációt, hogy kitaláltuk. Tehát, hogy már ez is ilyen elképesztő feladat. És ugye egyszerűen ehhez nincs egy Kickstarteres projektnél nincs meg ehhez a struktúra. És ennek a struktúrának elméletileg úgy kéne nőnie, ahogy kialakul rá az igény. Tehát, hogy a cégnek úgy kéne fejlődnie, viszont ugye, hogyha egy adott struktúrájú céget elkezdesz bővíteni, akkor megmarad az adott struktúra, és így hozzátoldozgatsz, foldozgatsz jobbról-balról. Nem fog hirtelen átalakulni az egész. Hát ja, de viszont az ilyen toldozgatás, foldozgatás, az nem biztos, hogy jóra vezet. Mert tehát, hogyha az alapjaiban nem erre van felkészítve, akkor az egész a végeredményben jó esetben csak egy tákolmány lesz, rosszabb esetben meg darabjaira hullik szét. És igazából most a Chris Roberts, aki így az elég, igen, vagy a Robert Chris, vagy nem tudom, igen, azt hiszem, hogy az, aki így az egész mögött áll, tehát ő így nagyon inkább a, tehát nagyon ott van a média szereplésekben is, tehát konkrétan hetente azt hiszem kétszer csinál egy ilyen videoblogot, meg jönnek a hírlevelek, meg minden. És kell is neki csinálnia, mert hogy ugye elvárják az emberek. Igen, és igazából én ezeket kapom, és csak így belenézek, és minden hírlevélben van 8-10 darab ilyen pont, hogy most ez van, meg amaz van, és végig sem bírom olvasni, érted? Mert így, és én már ott elvesztettem a fonalat, és mondom, jó, akkor majd, ha egyszer azt mondják, hogy jó, most valami béta fázisba ért a játék, ahol nem csak egy hangárba járhatom végig az űrhajómat, akkor majd kipróbálom. Konkrétan már ott tart a projekt, hogy egy 100 gigás klientet, vagy ilyen klienst kell letölteni. 100 gigát. Tehát konkrétan Amerikában szerintem sokaknak ez így a havi sávszélességét így ki fogja meríteni a letöltése. Hát mire ez lejön, persze. Meg mire lejön, addigra már a következő havit is elkezdheti. Lesz vagy Istennek. Egy óra. Na jó. De 100 gigás kliens az úgy nem nagyon tudok játékról, ami ekkora lenne. Nincs. Én nem tudok 60-70 gigák körül vannak most, majd nem az, hogy nincs, hanem hogy így alapból nagyon ritka, nem is tudok róla. Az a vicces, hogy amikor még én próbáltam, hogy így a hangárba körbejárok, meg ott kettő vagy három pályán ott lehetett ilyen dogfightot tolni benne, az avval a kettő-három fajta űrhajóval, mert a többivel még nem, az is már valami 30 giga volt. Igen, és nem nagyon jó még egyelőre. És egyébként tényleg hatalmasat vállaltak. Tehát az, amit vállaltak, az egy triplás címeket gyártó hatalmas kiadónak is nehéz nagy lenne. Nagy falat, igen. Igen, nagy falat lenne. Nehéz lenne nekik is azért azt megvalósítani. És akkor tudod, így jött a cowboy hős. Jó, nem cowboy hős, mert nem tudom, hogy honnan szervezik teljesen, mindegy. De jött a cowboy hős karakter, aki megcsináljuk, jó lesz. És ráadásul eszméletlen pénzekkel dolgoznak, tehát hogy az a 87 millió dollár az ilyen, úristen. Hát de amikor ilyen 400 dolláros űrhajókat lehet vásárolni, amiket by the way majd a játékban ingyen is ki lehet majd ütni valahogy. Hát egyébként ez csak a fundingnak egy módja. Az, de érted, tehát elég szóval 24 milliárd. Jó, nem annyira durva, mint mondjuk Notch, aki ugye eladta a Minecraftot 2,5 milliárdért, amiből nagyjából 1,7 milliárd dollár hozzákerült. Tehát ugye az igazán zúzós. Hát valamiből meg kellett vegye már azt a villát a Beverly Hills-en. Az a villa a Beverly Hills-ben az így, abból még vehetne párat. Igen. Így jó párat. De igazán én már tényleg úgy vagyok ebből a Star Citizen-vel, hogy így becsukom a szemem, és így okay, majd kinyitom valamikor, és így csak ne koppanjak a falnak, érted? Az a helyzet, hogy szerintem a Star Citizen nagyon soká lesz kész. Tehát ugye az egyszerűen nagyon-nagyon soká lehet kész. Viszont amúgy ez egy ilyen tök rossz dolog, ugye azt hiszem pont Notch, annyira nem szeretek Notch-sal példálózni, meg Notch-tól idézni, mert igazából Notch-ot nem tartom egyáltalán ilyen túl kimagaslóan karakternek, már mint aki túl nagyot alkotott volna. A meccset a Minecraftot én szerintem inkább szerencséből, mint tehetségből, mert hogy a tehetségre utaló jelek, mint például jól van összerakva a játék, az nem sikerült túlzottan. A maga az ötlet az nagyon bejött az embereknek, tehát hogy ez így azért nagyon szerencsésen jött ki, meg elképesztően jót tett neki az, hogy akkoriban jött fel nagyon ez a YouTube gaming dolog, mit tudom én, tehát hogy azért ez nagyon sok aspektusában inkább szerencse volt szerintem, mint vezetői képességek halmaza, főleg, hogy Nostra azért tudható, hogy ő így szeret így elkalandozni, meg így dolgokat csinálni. Viszont Notch mondta azt, hogy ő a Kickstartert, meg az ilyen crowdfunding dolgokat nem használná, csak abban az esetben, hogyha már kész van a játék, de nincs pénz a kiadására. Mert akkor tudod igazából csak beteljesíteni, mert egyébként azt hiszi az ember, hogy aki megmondja azt, hogy ő nekik mennyi pénz kell, láttam valami játékot, de ez pont veled volt a múltkor talán, hogy mondtál valami játékot, ami Kickstarteren te támogattál, és így megnéztük, és ilyen elképesztően kevés pénzt kértek. Hát de pár akkor játékot egy irodát, támogattam, jó. Egy ilyen irodát nem lehet fent, tehát egy normális irodát nem lehet fenntartani, nem hogy azt, hogy még egy fejlesztő csapat dolgozzon. Hát ja, olyan eltérő igények vannak egyébként Kickstarteren, tehát valaki ilyen 20-30 ezer dollárt kér egy játékért, és valakik pedig ilyen 500 ezernél indulnak. És az a helyzet, hogy ez egyszerűen nemes egyszerűséggel abból ered, hogy nincs mögöttük valószínűleg tapasztalt projektmenedzser, aki csinált már játékokat. Mert mondjuk a játék és a filmvilág is tök máshogy működik. És aki csinált már játékokat, akinek kellett már fizetnie embereket hónapokon, éveken keresztül azért, hogy majd a végén egyben megtérüljön. Aki tudja, hogy mennyibe kerül az, hogy egy másfél éven keresztül fenntartsák azt, hogy legyen WC papír, meg ilyenek. Érted? Tehát, hogy ezek ilyen... Ezeket így össze kell számolni egyszerűen, mert sok apróság persze, de tétel. Én például tökre ezért így kiábrándultam úgymond a Kickstarterből, mert hogy azok, akik megálmodják, azoknak általában, akik Kickstarteren indulnak, azoknak van egy nagyon jó ötletük, vagy nem annyira. De a pénzügyekhez nem értenek. De hogy valószínűleg még az se biztos, hogy a megvalósításhoz értenek, nem hogy az egész lebonyolításához és levezényléséhez. Illetve egyébként nagyon sokan indítványozzák most ugye a... vagy nem nagyon sokan, csak páran, de hogy indítványozzák a Star Citizennel kapcsolatban, hogy legyen hozzáférhető tételesen az összes, a teljes költségvetése a játék. Hol lehet? Hogy hova költik a pénzt, meg mire költik a pénzt. És akkor valaki így átbogorásza azt a 26 millió oldalnyi paksamétát, gondolom, és akkor az ott majd helyzet, rámutat, hogy ott azt a dollárt valaki nem arra költötte. És az a helyzet, hogy ez ilyenkor tök fura, mert hogy ha mondjuk kirakják ugye publikusba, az azt jelenti, hogy te, meg én, meg a mi nézőink, meg az a srác is, aki a cseten nemrég írt, hogy megy 8-ba, ők így mind ugye látják, és én nekem az az érzésem, hogy nagyon sok ember ténylegesen meg van bántva, mondjuk valaki nagyon sokat keres, de hogy ugye egy képzett programozó az nagyon sokat keres. Igen. Tehát, hogy ő az, aki mondjuk ezeket a modulokat majd a végén összetoldozgatja, foldozgatja, meg az a csapat, ők valószínűleg nem kapnak kevés pénzt azért, hogy azt megcsinálják. És akkor így tudod, így elkezdik gyakorlatilag megmondani, hogy ki mennyit kéne, hogy kapjon, és ez így tökre nem így működik. Tehát, hogy igen, tehát az egész ilyen Kickstarter meg Early Access-nek az a rákfenéje konkrétan, hogy ha nem jól kezelik ezt a fejlesztők, akkor átcsaphat egy olyanba könnyedén, ami mondjuk a Darkest Dungeon esetében is most így előkerült, hogy elindul a játék valahogy, mondjuk van egy Early Access, kiadják, és akkor azt még fejleszték ugye természetesen tovább, és közben jön, hogy community feedback, meg te mondod meg, hogy fejlesztjük, meg így bevonjuk a néző, vagy a játékosokat, meg minden, és az ő feedbackeik alapján egy olyan irányba indul el a játék, vagy akár így össze-vissza így csapong egyik feedbackről a másikra, ami utána... Space Engineers. Hát azt nem ismerem, hogy ott mik történtek ilyen elvonulatban, az de... aztán csapong a feedbackek között. De az lesz a vége, hogy a végeredmény valami kusza zavaros dolog lesz, ami igazából nem lesz olyan jó, mint hogyha a készítők végig kitartanak mondjuk így az elképzeléseik és a víziójuk mellett, és megcsinálják úgy a játékot, mert akkor az egy sokkal koherensebb dolog lesz. Lehet, hogy nem fog tetszeni, sőt, biztos lesz, akinek nem fog tetszeni, de nem az lesz, hogy egy hangos kisebbség véleménye alapján fogják a játékot és továbbfejleszteni. Ide-oda fogják igen rángatni. Ez nagyon jól megfogalmazta egyébként, hogy tényleg ez ennek igazából a hatalmas problémája. Volt egyébként pont ez a csávó, aki nagyon erősen kritizálta ugye a Star Citizen készítőit. Ő neki a játék, az emeltek egy free-to-play ilyen multiplayer lövölde lesz, és ő neki valami 99 dollár az, hogy bevásárold magad, ami egyébként egy free-to-play lövölde lesz. Wow! Azért, mert hogy ő azt mondta, hogy neki olyan vélemény kell, ami valóban számít, és én egy halomjátékos, aki ingyen játszhatja, és nem írnak véleményeket. Aki viszont megveszi 100 dollárért, az már utána csak leírja a véleményét. Logikus. És ez ilyen, mi? Mert ez sem annyira jó. Volt egyébként egy idevágó kis sztori, ami nem teljesen gaming téma, volt mostanában, nem tudom, valószínűleg te is hallottad, egy cég, pénzügyekkel foglalkozó, vagy valamilyen befektetésekkel, vagy valami ilyesmivel foglalkozó cég, ahol az ügyvezető fogta, és mindenkinek egyenlővé tette a fizetését. Tehát, hogy a legnagyobb pénzügyi szakember ugyanannyit keresett, mint a takarítónő, és nem a ezt akartam mondani. Fizetését húzták le, hanem a takarítónő fizetését húzták fel. Ó, És laza egy év alatt egyébként felették a cég pénztartalékát, tehát hogy ilyen komoly perek lesznek belőle, de hogy igazából elkezdtek elmenni a szakemberek, és nem azért mentek el a szakemberek, mert hogy tudod így, én irigy vagyok, az a takarítónő ne keressen ennyit, hanem arról van szó, hogy ők valamit jól csinálnak, valamit különösen jól, és legyünk őszintén, sokkal nagyobb felelősségül a vállukon, mint a takarítónőjén. Tehát, hogy őnekik egyszerűen felelősség van a döntésükben. Akkor, ha ugyanannyit keresnek, akkor miért ne takarítsanak ők is? Igen. De most talán komolyan, miért ne takarítsak inkább, hogyha ugyanannyit kapok? Hát igen, miért összüljek meg 30 évesen a felelősség meg az ideg miatt, ha egyszer takaríthatok is? Ez teljesen érthető. És az a helyzet, hogy a takarítás egyébként azért rossz meló, mert nem kapsz érte sok pénzt. De hogyha ugyanannyit kapsz, ilyen elképesztően sokat, tehát mit tudom én, ilyen 1,5 millió forintnak megfelelő összegre emelték a takarítók fizetését. Hogyha ugyanannyit kapsz, hogy ilyen tényleg ilyen elképesztően sokra, ugyanannyit kapsz, akkor már bocsi, megyek inkább porszívózni, mert hogy ott nincsenek döntési súlyok. Tehát, hogy így... Ja. De most így... Nehéz elrontani, amit csinál az ember. Igen, hát ez mondjuk egy elég vicces. Nem hallottam erről, mert nincs tévénk, és nem nagyon nézek híreket nekem sem. Nekem sincs tévém, én neten, boldogan most... élek ettől függetlenül is, és tehát ez azért úgy durva. Igen, és utána meg egyébként a saját testvére perelte be a csávót, mert hogy ugye felélte a pénztartalékot, és ő is befektető volt, és neki is kevesebb lett, mert az osztalék, meg mit tudom én, de ezek ilyen... Na igen, de mondom, tehát onnan kanyarodtunk ide, hogy nem jó az, hogyha szerintem túlságosan nagy befolyást engednek ezek a korai hozzáférésű játékok így a felhasználói feedbacknek. Tehát, hogy így oké, legyen egy feedback fórum, de azt maximum arra használjuk fel, hogy a saját elképzeléseinket egy picit finom hangoljuk hozzá. De debagoljunk, meg ilyenek persze. Igen, de alapvetően akkor csinálják meg először a játékot, legyen kész, és utána jöhetnek a feedbackek. És ne közben, mert akkor meg így könnyen, főleg akkor, hogyha nincs egy ilyen jó projektmenedzsment a csapat mögött, akkor így össze-vissza kezd el csapongani az egész. Igen. És azért nem mindegyik játék olyan, hogy ezt megengedheti magának. Igen. És meg hát nem igen. Is az, hogy nem engedheti meg magának feltétlenül, hanem... nem is akarja, teszem azt megengedni, mert mint értetted, hogy ő már innentől kezdve például Chris Robbins, vagy hogy hívják a Star Citizen-es Chris csáv? Roberts. Ő például szerintem már a bundér becsületből nem fogja átszervezni a céget. Mert hogy ő így véleménye szerint tudja ezt tartani, érted? És akkor egyébként lehet, hogy nem. Igen. És akkor gyakorlatilag nem csak ebben az adott témában magas eséllyel nem hozzáértők projektjeit támogatják az emberek, mert lehet, hogy elképesztően jó programozó, designer, iszonyat jó ötletei vannak, de hogy nagyon sok mindenhez kell egyszerre érteni, és halálbiztos, hogy valamelyikhez nem fog. És hogy nem feltétlenül érzem azt, hogy ő mondjuk így, tehát neki lehet, hogy érdemes lenne fogni egy ügyvezető igazgatót, akit kinevezni arra, hogy összefogja a stúdiókat, és minden stúdióvezetővel meetingeljen, mit tudom én, és ő pedig csak arra figyelne, hogy a cash flow-t betart, tehát hogy jöjjön pénz, menjen pénz, érted? Tehát, hogy azt a részt csinálja. Mondjuk egyébként az a mentalitás meg tökre tetszik, és tökre meglepett amúgy, hogy ugye ők összeszedtek 87 millió dollárt, vagy igen, 87 millió dollárt, de ennek ellenére a kiadásaikat, azokat nem az összbevételhez igazítják, meg nem ahhoz igazítják, hogy van 87 millió dollárnak, hogy valószínűleg már nincs, hanem ahhoz, hogy havi szinten mennyi jön be. Tehát, hogyha a havi szinten ennyi vagy annyi milliót tudnak összeszedni, akkor annál többet nem fognak költeni. Ez még logikus. Tehát, hogy és tényleg figyelik, tehát hogyha tehát állítása szerint, hogyha nem szed össze 3 milliót, csak 2-t, mire 2 elég durva, akkor nem költ annyit egyszerűen. Viszont ez, szóval, hogy nem mindegy. És fenntartanak egy hatalmas pénzt, hogy elfogjon napire, mint például, nem tudom, emlékszel, biztos ismered a Jogscast-et. Igen, ismerem. A Jogscast-nek volt egy játéka. Ők akartak csinálni egy játékot, ugye? A Jogventure névem. Volt is Kickstarteren egy open world, nem vox, tehát nem ilyen kockás, de mégis átalakítható és szabadon formálható, építhető, rombolható játék, amiben ráadásul még valami történet is van, meg kalandok, meg mit tudom én. És erre kértek valami 500 000 dollárt, azt hiszem. Oh. A 500 000 dollárt össze is gyűlt természetesen, hiszen a Jogscast állt-e mögé az egész mögé, és nyilvánvalóan nem lett belőle semmi. De olyannyira semmi, hogy mit tudom én, felszívódott az alkotó, aki csinálta, előtte úgy kommunikálták a dolgokat, hogy ez a Jogscast játéka, Jogventure néven. A Jogscast utólag úgy, hogy nem, ez nem az ő játékuk, ők csak segítettek így megjelenést, biztosítottak hozzá, és igazából csak elfogyott a pénz. Hát az ciki. Tehát, hogy ilyen, és ez ilyen nagyon, szerintem ez ilyen átkozottú kellemetlen, és ugye így azoknak, akik támogatták, azoknak felajánlottak valami más játékot, mert a pénzt nem tudják visszaadni. Tehát azért ez nem így működik, hogy ezt vissza tudnák adni. Elméletileg úgy van, hogy nem visszatérítés képes az a pénz. Tehát ezért is mondom azt sokszor, hogy ha te Kickstarteren bárkit támogatsz, vagy megveszel egy early, jó mondjuk az Early Access-nél valamit legalább kapsz, de a Kickstarteren még lehet, hogy egy-két ilyen tervrajzot veszel meg kb., amiről kim van a kép a Kickstarter oldalon. Igen. Tehát azt úgy vedd, mintha kidobtad volna az ablakon azt a pénzt, és lehet, hogy egyszer majd csak visszadobnak egy játékot. Lehet, hogy visszadobnak valamit, igen, tehát hogy valószínűleg, és egyébként majdnem annyi eséllyel dobnak vissza valamit, mint ha valóságban dobnák ki azt az ablakon pénzt. Igen, tehát el lehet kezdeni kidobálni az ablakon pénzt, és akkor így Majdnem ugyanolyan esélye. Lehet, hogy visszadobnak valamit, igen. Kicsit nagyobb esélye természetesen, azért ennyire nem rossz az átlaga, de hogy így alapvetően ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat. Amúgy ez az egész. Ki lehet próbálni mindenkinek. Kezdjetek el pénzt kiszorni az ablakon, aztán hát, ha egy ilyen Collector's Edition-t valaki visszadob az utcára. Életlenül. Igen. Szóval ez ilyen elég para. Sőt, ennek a sztorinak ugye Chris Robertsnek, meg a másik rossz akarójának, aki folyamatosan spammeli róla az internetet mindenféle rossz dolgokkal. Vannak még ilyen apróbb kis, tudod, ilyen kis árnyalások ez az egész sztorihoz, hogy ugye őt kizárták, tehát azt, aki ennyire erősen kritizálta, őt kizárták a Backer programból. Igen, valami 250 dollárt visszafizettek 250 neki, dollárját, és azt mondták, hogy köszönjük akkor. És innentől. Ő meg azt állítja, hogy nem kapta meg. Ó, hát ez már kezd ilyen... Na ez milyen részlet szappanopera. Hogy ez a csávó meg azt állítja, hogy nem kapta meg. Ők meg azt állítják, hogy de. De egyébként én gyanítom, hogy itt az lehet a háttérben, hogy ez a csávó ugye csinálja azt a játékát, és úgy akar neki extra figyelmet nagyon szerezni, sokan, hogy nagyon sokan erre gyanakodnak. Én nyilván ezt a felhajtást csinálja. De az a helyzet, hogy csinálja ezt is közben. De egyébként ahogy néztem a játékot, nem fog ezen segíteni semmi. Hát igen. Minden esetre érdekes, és... őszintén szóval én tökre ülnék neki, hogyha a Star Citizen jól sikerülne a végén, de annyira monumentális, hogy egyszerűen már félek egyáltalán felé nézni is, hogy milyen újdonságok vannak, meg miket csináltak vele, mert már így követni is belefájdul a fejem tőle, hogy így mik igen. vannak. Hogy most ilyen modul, most azt a hajót, most azt kiadtuk, most a bolygó dizájn, ilyen lore lesz mögötte, olyan szereplő, most ez visszakéri a pénzét, és... Kérem a játékot, és kész, mondd meg, mikor jelenik meg. Ráadásul, mivel gyakorlatilag ez a Kickstarter projekt, tehát ez a crowdfunding zászlós hajója. Hát ez most ebben az. Ez a crowdfunding zászlós hajója, ezért ilyen extra giga durva figyelemösszpontos órá. Tehát, ja. Ilyen... Aztán mi lesz, hogyha ez mégis befutcsol? Új. Mondjuk a Kickstarter nem fog ettől csődbe menni, de az biztos, hogy eléggé le fog lohadni utána az embereknek egy időre legalábbis a én nagyon remélem, kedve. Hogy lassan elkezd lelohadni, mert olyan projektek vannak, hogy én szerintem ezeknek nem kéne feltétlenül létezniük. Mármint, hogy tudom, hogy ez ilyen nagyon, nagyon gonosz, de hogy szerintem a Kickstarter egy nem jó felület. Nagyon sok embernek azt az érzést adja, hogy ő is elkezdheti, meg mit tudom én. Azonban a hatása nem ez, hanem a hatása az, hogy nagyon nagy lehetőséget ad arra, hogy átverjék az embereket gyakorlatilag, szerintem legalábbis. Hát ja, van több ilyen is, meg volt is sajnos, akik így tényleg így csak átverni mentek oda az embereket, és felszívódtak utána a pénzzel. Vagy ha nem is direkt, akkor egyszerűen a hozzá nem értés abból adódóan értett. Everspace? Mi Everspace. A kavics? What? Ja, fölmentem a Kickstarter oldalára közben. És egy csomó dolog van, ami tök jó, mert elindult Kickstarterre, meg mit tudom én, de hogy annyira sok jut rájuk, ami nem. Hogy ez így elképesztő. Sajnos a Kickstarter tragédiája. Igen. Jól van. Lassan kezdünk így a végéhez kanyarodni. Hát megint maradt témánk így a következő hetekre, de... Úristen, találtam egy játékot, ami 1186%-ban teljesítette a... Az mi? 1322%-ban teljesítette a... Úristen, mik vannak? Jó, emberek adnak még pénzt. Te jó ég. A Kickstarter csodái. Megtaláltam, én mutattam az Echo, én mutattam azt a játékot, amelyik ilyen 100 000 dollárt kért, és ilyen elképesztően hihetetlen, hogy abból megvalósítják. Tudod, hogy ez így... Az is számomra hihetetlen. Hát vagy csak azt hiszik, hogy meg tudják valósítani. Igen. Igen, ők biztos hiszik, ha kiírták, gondolom. Mert hogy különben de nem. Van erre egyébként példa, hogy második Kickstartert indítanak egy játéknak, meg ilyenek, hogy ilyen backup. Igen, biztos egy nagyon jó jel. Igen, tehát hogy így elköltöttük a pénzt, kéne még... De nem is tudom, valamelyik mostani játéknál van ez, de most nem jut eszembe a neve. Na jó, igazándiból akkor szerintem így lassan a vége felé közeledvén mesélj, hogy mi várható nálad. A következő időszakban. Mad Max livestream biztos. Na, Mad Max. Ez milyen játék lesz egyébként, mert nekem abszolút így kiesett. Open world, az Assassin's Creed Far Cry vonalba gondolkozzunk, tehát hogy ilyen... bejárhatod a területet nyilván autóval, és nyilván a terület egy sivatag, és akkor így küzdhetsz így konvojokkal, meg tornyokat foglalhatsz el, meg... Jaj, a toronyfoglalás az nagyon kell, egy open world játék. Nagyon-nagyon-nagyon kell, anélkül nincs open world játék. És igen, azt hiszem. Tehát így nagyjából ennyi az, amit jelenleg lehet így róla tudni, vagy legalábbis amennyit én tudok, ugye én kipróbáltam az E3-om. És voltak benne dolgok, amik tetszettek, voltak benne dolgok, amik nem lehet tuningolgatni az autódat, így gyakorlatilag lesz egy ilyen mobil bázisod. Van benne egy olyan harcrendszer, mint az Assassin's Creed Black Flagben, nagyon hasonló. Csak annyi a különbség, hogy nem a járműved oldalain vannak a fegyverek, vagy legalábbis nem volt elég nagy járművem. Nem tudom, hogy lehet akkor. Úristen, annyi a kamionnal lehetne járni. Jaj, de szeretném. De nem. Nem tudom, de hogy az autóban van egy ilyen, tudod, ilyen oldalra kinézel, ilyen fegyver, olyan fegyver, meglövöd a másikat, mit tudom én, tehát hogy azért van benne egy ilyen mechanika is. És várjál, most nézem a Steam oldalát, hogy ez 4 óra múlva fog, tehát éjfélkor fog unlockolódni. Tehát igen, éjféltől elérhető. Szerdán fogom megszerezni. Szerdán érkezik meg a forgalmazótól. Hát akkor... Szerdán lesz egy rendezvény, ugye? Nem tudom, ismered-e a Game Night-okat? Nem. Ja, de hallottam róla. Igen. Mindegy, szerdán lesz az egyik. És arra mész? Én arra járok mindig, persze, hogy ne járnék. Most olyannyira megyek, hogy oda szerveztek egy megbeszélést az ilyenektől. Valnak tudok szaladni. Na mindegy, tehát hogy hát ilyen kapcsolatépítés, meg ilyenekre nagyon királya magunk fajtáknak. Egyébként meg jó buli. Ennyi. És ez na, mindegy, hol lesz szintjeilő? Most a Malom Bistróban, ami mindjárt mondom, hol van. nyilván nem tudom fejből. Meg nem akartam igazából egy ilyen reklámba átvinni a dolgot. Na, belefér. Így csak ugye én tényleg mindig ott vagyok, tehát hogy... Majdnem mindig. Hát ha épp nyaralok, akkor nem voltam ott. Malom Bistró. Nem Sződliget, jó? Ez nem fog menni. Vagy Malom Kávézó? Vagy egyszerűbb, ha csak simán rázumolok a térképre? és leolvasom? Azt olvastam, hogy ezeknek a Gaming Night-oknak szokott lenni egy Game Night-nak egy ilyen tematikája. Tehát múltkor azt hiszem, Sorok ilyen Nintendo-s... Sorok Csárgyú 42 talán? Nem vagyok benne biztos. Ott a Nemzeti Színháznál egyébként. Aha. Tehát, hogy azt tudom, hogy a legutóbb volt azt hiszem ilyen Nintendo-s tematika, sok ilyen Nintendo-s a nagyon sok launch partit szerveznek ezekre a rendezvényekre, és akkor nem is inkább a tematika az, ami viszi, hanem ugye a launch party. Ugye ez most azt hiszem a Mad Max-nek lesz a launch party a pont. És akkor tudod, kin van a játék, ki lehet próbálni, kin van más játék is, ha kin van más játék, van, hogy nincs. Vannak versenyek, meg egyébként sörözgetés, beszélgetésének. És akkor ott kapod meg, és akkor egyből mész majd haza, és streamelsz, vagy így játszol, és akkor nem, majd utána lesz videó. Ott maradok, jól érzem magam, és másnap este streamelek benne. Én azért egyre nem görcsölek rá a dolgokra, vagy így azonnal így mindenképpen. Csak ugye írta a forgalmazó, hogy menni, és akkor így, hát ha már így lesz pont egy launch party, amely így pont kint leszek, meg te is valószínűleg, akkor így mi lenne, ha már ott? Ja, és akkor így kacsint. Igen, el lehet mozdulni holnap is, csak ugye úgyse lenne időm streamelni, vagy lenne csak szűkösen, és akkor most igazából nem azt nem szoroz. Érdekes egyébként, most így nézegetem a Steam-es oldalát, tehát akkor azt mondod, hogy ez egy ilyen pox, jó. Igen. Ma már én így kész vagyok, hát, tehát ugyanúgy, ez egy posztapokaliptikus... Tehát ugye ez a Mad Max egyébként. Posztapokaliptikus autós Assassin's Creed. Posztapokaliptikus autós Assassin's Creed Black Flag. Aha. A hajózós miatt. A harcrendszer az nem tudom mennyiben más. Én gondolom nem lőni kell benne sokat. Hát annyira nem sokat, mert azért eszeveszettük sok munícióm nem volt, legalábbis ez alatt a próbaidőszak alatt is sikerült ellőnöm viszonylag hamar. Úgyhogy utána csak a végtelenített kampómmal tudtam lövöldözni, viszont azzal le tudta tépni a másik autó ajtaját, úgyhogy minden rendben volt. Meg a kerekét, meg ilyenek. Na, de erre majd kíváncsi leszek, hogy mik a tapasztalataid, úgyhogy majd jövő héten erről mesélj. Jövő héten. Mert valószínűleg én biztos nem fogom most kipróbálni, de viszont ha jó lehet, még majd egyszer valamikor beízítom. Uh-huh. Ki csinálja ezt a játékot, by the way? Mindjárt megnézzük. Mad Max. Mondta, hogy a Wikipédiát dobja előre. Jó, nyilván. Nem. Mad Max Game Wiki. Az a baj, hogy mivel a laptop van bekötve, ez is nem az előttem lévő billentyűzet, ezért így nem annyira könnyű. Ja, de közben megnéztem én is, csak át kell pattintsak akkor valamit. A Warner adja ki, és az Interactive Avalanche Entertainment, és az Avalanche Studios. Az Avalanche Studio fejleszt, igen. Aha. Hát... És állítólag 60 FPS-sel fog futni. Viszont mivel ez alapvetően egy sivatag... Ajjaj. Igazán, ezért nem vagyok annyira meglepve. Én itt most csak a Warner miatt vagyok egy picit szkeptikus, vagy inkább óvatos, vagy lennék óvatos, mert hát, hogy is mondjam, az utóbbi egy évben a Warner azért nem jeleskedett a jó kiadásokban, leszámítva a Shadow of Mordort. PC portokkal volt baj, nem? Mert mint... Aha, tehát PC fronton nem volt éppenséggel az igazi. Így is lehet mondani. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy lehetett volna jobban csinálni, inkább, és akkor diplomatikus voltam a PC portokkal. És hát várjuk a Batman Arkham Knight-ot még mindig PC-re, újfent, másodszor is. Siker. Sok igen. Én nem tudom én. Amennyit játszottam konzolon vele, meg így nekem. Igazából konzolon is nagyon szép, úgyhogy nem. Hát akkor nem baj, ha minden jól megy, holnap után megérkezik az új videókártya is. És akkor már lesz hetyetje, hatyatya, és a gépen is futnak majd dolgok. Urá, addig meg aknakereső. Ne, azért nem tettünk az aknakeresőnél, de már majd. Nem, jó, és Őrült Maxen kívül tervezel még valamit? Ja, jó, ég, elfelejtettem, hogy játszottam múlt héten a Black Ops 3 multiplayer bétával. De ahogy nézem itt a Steam-as oldalát, eléggé lehúzzák. Call of Duty ugrálsz ilyenek. Vannak benne jó dolgok, de annyira nem vészes. Elmesem majd jövő héten. Jó. A tapasztalataimat. Csak szólj majd rám, mert... Na hát akkor jövő héten Mad Max és Black Ops 3 már várható. Ha ez nem hozta meg senkinek a kedvét, akkor már tényleg senkinek nem fogja. Vagy mindegy, már nem tudok ma beszélni, ezt adjuk fel. Tehát... Ja, és menjünk aludni. Igen. Na nálad mi várható? Hát nálad mi várható? Nálam? Hát holnap kereken lesz egy majdnem másfél órás Hearthstone arénázás, ahol megint szégyent hozok magamra. Azért annyira nem, mert elég sokáig bírom, de Hearthstone Arena várható holnap, úgyhogy ez így közkívánatra. Egy időben egyébként nem beszüntettem az arénázást, mert tényleg annyian mondták, hogy ha ilyen béna vagy, akkor miért csinálsz belőle videót. Mondom csak aztán amikor ezt így sokan mondták, akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor nem. Nekem igazából tök mindegy, hogy milyen Hearthstone videót csinálok, ha most nem arénát, akkor nem arénát. De most úgy igazából azért is, mert arra gondoltam, hogy nem paklikat veszek az összeguberált pénzemen, hanem arénázni fogok, mert az egy kicsit izgalmasabb, meg abból még akár több aranyam is jöhet vissza, tehát ergo jobban megéri arénázni, mint így normálisan csak paklikat bontogatni. Ezért, ahogy láttam, jobban tetszene az embereknek is, úgyhogy arra gondoltam, hogy most ezt fogom egy kicsit előtérbe hozni, és hát alakulóban van nekem itt egy játék, amiből most kaptam egyébként meg pont a mai nap a kulcsot, ez a Big Pharma nevezetű kis management játék. Aha. Igazániból még én sem tudom, hogy mit várjak tőle, mert eléggé ilyen kis egyszerűnek tűnik, de ha minden jól megy, akkor egy ilyen kis kellemes menedzsment szimulátor lesz, amit nem fogok mondjuk egy fél óra alatt megunni. Ha viszont rosszul megy, akkor megunom egy fél óra alatt. De ahogy elnézem, a visszajelzések elég pozitívak, ugyanaz csak 155 van belőle, de tehát hogyha jó a játék, akkor szerintem egy laza 10-15 órát simán beletolok el, és akár így egész éjszaka fönnmaradok mellette, mert nálam ez így szokott esni. Tehát emlékszem, amikor a Plague Incorporation-t kipróbáltam, akkor ott kempeltem egy éjszakát mellette. Tehát így leültem este 8-kor, és akkor így... És akkor a másnapi munka az így hogy adja? Hát kb. Az volt, hogy mennem kell ebben dolgozni. Tehát így, meg ugyanez volt a helyzet hogy hívják, a Gamers Go Makers, meg a melyik az a másik játék? Igen, Gamers Go Makers-ben kaptam kulcsot, és ugye én játszottam Game Dev Tycoon-t. Az! A Game Dev Tycoon meg a Gamers Go Makers-nél is ugyanez volt. És a Game Dev Tycoon-t imádtam, de a Gamers Go Makers valahogy nem, abban nem maradtam meg. Szóval nekem ezek a management játékok így általában szokták adni. Ha van egy ilyen, mondjuk úgy egy ilyen kellemesen megnyerő kis interfész, meg azért lehet mit így ügyködni, tehát nem az van, hogy így hátradőlsz és nézed, hogy ott így történnek a dolgok, és néha egyet kattintasz, hanem úgy tényleg lehet mit mahinálni, akkor én azért elég durván rájuk szoktam így függni, úgyhogy ezt majd szeretném kipróbálni, és emellett akkor még hát reményeim szerint fogok egy Heroes of the Stormot is tolni. Azt még nem tudom, hogy közvetítés lesz-e, mert akkor annak még utána kell néznem, hogy szerezzek valami jobb visszajátszást, de szeretném tényleg most már így a közvetítéseket is kicsit gyakorolgatni, hogy elég ügyi legyek benne. És hát mi van itt még nekem, úristen? Most így nézem, hogy milyen kulcsokat landoltattak itt nálam. Mostában már nem is kérek kulcsokat egyébként, mert tudom, hogy nincs időm megcsinálni. Meg a szemem annyira elég... szeretném, hogy de legyen, csak... Ez melyik játékra pörögnek most képek? Kint a farm, a Big Pharma. Ajaj. Ajaj. Ez megtetszett. Meg van még egy játék, ami ugyanúgy megtetszett, aminek a neve pedig... Satellite Rain, mindjárt... Be is hozom. De miért nem hozza be? Hülye ez a Steam. Na most megvagy. A Satellite Rain, ami hát kvázi arra lesz jó, hogy most ugye csúsztatják az XCOM-ot, de ez ugyanúgy egy ilyen cyberpunkos körökre osztott taktikai játék lesz, és hát nekem így tetszik elsőre így a képi világa, és hát ugyanez a csapat menedzsment játék lesz, és ha minden jól megy, akkor ehhez is kapok majd nem sokára hozzáférést, és akkor megnézzük jól. Nem biztos, hogy ezen a héten, de ha sikerül, akkor még kipróbálom. Úgyhogy nálam igazándiból most ezek vannak itt terítéken, elsősorban Hearthstone mondom, de mellé még lehet, hogy ezek közül a játékok közül még egyet-kettőt így ki fogok próbálni a héten. Aztán majd meglátjuk. Igazándiból én így szeptemberre most úgy döntöttem, hogy egy kicsit visszavesszük a játékmennyiséget, mert ugye az augusztusban sok volt. Augusztusban csak 10 új játékot próbáltam ki, júliusban 8-at, és júniusban is valami 6-ot, 7-et, úgyhogy most így a nyári uborka szezon, hogy is mondjam, a sok uborka megfeküdte a gyomromat picit. Igen. Azt, igen, azt mondjuk igen. De most így tényleg próbálok most arra beállni, hogy itt az ősz, szépen mindenki beáll, ugye iskola, munkahely, nyaralás off, és akkor így egy ilyen kényelmesebb napi rendre, viszonylag kevesebb játékkal, de azokról viszont egy picivel jobban szeretnék foglalkozni, vagy pedig előveszem azokat, amikkel korábban csak kevesebbet tudtam foglalkozni. Ahogy néztem, most az XCOM 2-t úgyis eltolták, aztán még ki tudja, hogy mi lesz, még azokkal, amiket kinéztem. Ó, persze, hát ez majd, de... ha megjelent, akkor... Azt néztem, hogy nem is lesz annyira vészes ez az ősz, így az én szemszögemből. Tehát így novemberben lesz talán több olyan megjelenés, ami érdekel, így a Fallout, meg az Anno, meg a nem tudom én micsoda, de alapvetően az összes többi játék inkább 2016 évelejére tevődött át. Jó évkezdésünk lesz, az is biztos. Ja, de hát ez a szép az egészben. Na, de minden esetben nálam ennyi várható, és akkor mi pedig megköszönjük szépen megint kitartó figyelmeteket. Hát most úgy, hogy nem volt előre berakva eseménynek, jóval kevesebben. Igazából azt is vett számításba, hogy elég későn vagyunk egyébként, és igen. Oskola. És holnap suli. Bizony, úgyhogy mindenkinek kellemes. Kellemes igen. Iskolázást holnap. Sok sikert és kitartást, és jó mulatást. Igen. Hát mi megdolgozunk, úgyhogy mi meg... Ja, igen. Jót mi meg rögtem. Szívunk télen-nyáron. Jót rögtem rajtatok. Igen. Mindenesetre köszönjük szépen, és akkor találkozunk jövő héten is, ugyanígy este 7-től, és ennyi. Sziasztok! Sziasztok!